लटकन झटकन हो तो उसको ठीक करते हैं। ठीक है, तो बंद है यहाँ से, तो बंद ही है इसको मैं कर देता हूँ। हाँ जी बोलिए, इधर लगाना पड़ेगा नीचे जी। काय की प्रोसेस? हाँ बना रहे थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाने का प्रोसेस लैब में हो सकता है, होता ही कराई है, लेकिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर और टेम्परेचर में घटित होता है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वायबिलिटी नहीं, क्योंकि जितना पानी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा पानी एक धरती पर पहले से बन जाता है और वो बना ही रहता है, और उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका अपना एक स्वरूप को तोड़ भी नहीं सकते हैं आप। वो तीनों अवस्थाओं पाया जाता है, ठोस तरल विरल, है ना, तीन प्रकार के, लेकिन फिर भी वो नष्ट नहीं होता है। अभी तक हमने धरती पर पानी को नष्ट नहीं किया, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है उसकी भी नष्ट करने की। पानी से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया है। अब इतने खतरनाक दौर में हम लोग जा रहे हैं, जिसको लोग बड़ी सफलता मान रहे हैं, मानो समाज में उसको बोलते हैं अब तो बहुत बड़ी सफलता होगी, अब तो पानी से गाड़ी चलेगी, और एक्चुअली उसमें क्या करेंगे, उसमें वापस इसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का अलग अलग करते हैं, तो हाइड्रोजन जल जाएगा, ऑक्सीजन जला देगा, और उस प्रकार से पानी चला जाएगा परमानेंट। हाँ कई सारे, तो अब ये समझ में आया कि पानी को अब खत्म करने की जगह पे अपन शुरू कर दिए काम, और उसको बहुत सफलता माना जाता है। अभी बहुत कुछ कारें चल रही हैं जो कि पानी पे चलती, पानी डालो और चलाओ, तो वो पानी कहाँ गया, खत्म हो गया, कोई को मतलब ही नहीं उससे कि कहाँ गया। उसके बाप हैं, कालिदास के बाप हैं, अपन सबके बाप है अभी, ऐसा उटपटांग हरकत हो ही रहा है, और उस पर कोई समझ किसी की नहीं है, समझ नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सुनने में आता कि ये नहीं करना चाहिए। हाँ वो क्लीन एनर्जी की बात हो रही, सही बात, एकदम क्लीनिंग हो रहा है उसका तो, है ना, क्लीन बोल्ड एनर्जी है वो, इट्स नॉट ए क्लीन एनर्जी। तब तो पानी था, गंदा नाले में पानी डाल दिया अपन ने, ये करा, पानी गंदा कर दिया, छान छुना के पी पा के काम चला सकते हैं, है ना, उसको फिल्टर करके आप खेती में ले आओ, इधर ले आओ उधर, पानी है तो कर लोगे, और पानी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, हैं? हाँ दोनों को मिला के मुंह में भरो उसको। चलिए तो जो हो जाए वो ठीक ही है, इसीलिए कह रहे हैं जल्दी जल्दी कुछ करिए, जल्दी से आपका कोई रेपो बने कि आपको कुछ समझ में आया है, आपकी बात को कोई कोई वैल्यू होगा तो आप कुछ कहोगे तो लोग सुनेंगे। मुश्किल है, नहीं तो जिन लोगों के बात का रेपो है उन लोग हमारी बात सुन लें, वहां तक तो पहुंचे कम से कम, तो ये तो काफी संकट गहरे आ ही गए। चलिए और कोई मुद्दा, ठीक, आज थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो जड़ परमाणु है कैसे चैतन्य परमाणु के रूप में बना, क्या प्रक्रिया है, जड़ से चैतन्य होने की क्या प्रक्रिया है। मन आगे बढ़ाए, आज तो कोई उड़िया का कोई प्रकोप नहीं है ना। गठन पूर्णता को कैसे समझे, क्या चीज है गठन पूर्णता। एक सिद्धांत हमको समझ में आया कि अग्रिम अग्रिम कोई अवस्था के लिए, स्थिति के लिए, प्रजाति के लिए पीछे की अवस्था में विकास होता है। तो जब तक अग्रिम कोई बनता नहीं है तब तक पीछे में भी कोई डेवलपमेंट होता नहीं है। अगर इसको हम पहले मानस में बिठाते हैं, जैसे हमको परिवार है, जैसे आप ही हो, आपको अभी परिवार में व्यवस्था में भागीदार होना है और आपके परिवार को ग्राम परिवार में जिग्लू में व्यवस्था में भागीदार होना है, तो उसके लिए आपका परिवार तैयार होगा, व्यवस्था में भागीदारी के लिए आपका परिवार तैयार होगा और उस परिवार में अपनी भागीदारी को बनाने के लिए आप तैयार होंगे। टू डिलीवर समथिंग कोई डेवलपमेंट की बात है। तो अगला बिंदु पहले से, अगला बिंदु के साथ पीछे का विकास का मुद्दा है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। तो जड़ परमाणु को देखेंगे तो जड़ परमाणु में क्या हो गया, एक छोटा सिद्धांत है। जड़ परमाणु, ये परमाणु का गठन कैसे हुआ ये भी समझ लेते हैं। परमाणु में कम से कम दो अंश का होना पाया जाता है, उसको कह रहे हैं परमाणु। ये एक एक अंश जो है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, तो ये कितना बड़ा अंश हो गया, जूम कर दिया, ठीक है। ये मौलिक रूप से समान ही है। एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द नागराजी, आई डोंट नो मच अबाउट दिस, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त है उसके आधार पे ये कहा गया कि ये मौलिक रूप से परमाणु अंश समान ही होते हैं। हालांकि आजकल विज्ञान कह रहा है कि समान नहीं होते, उसमें कई तरह की चीजें होती हैं। बाबा कह रहे हैं कि समान होता है। समान होने का मतलब जैसे परिवार में हर मानव समान ही होता है, तो बाबा जी के पास व्यवस्था की दृष्टि में वो समान होते हैं ना, छोटा बड़ा बूढ़ा सब मिला के परिवार होता है। वैज्ञानिक बोलते हैं कि इनमें सब में छोटा बड़ा अंतर होता है, वो बोलते हैं, वो भी ठीक ही बोलते होंगे। वो जैसे शरीर को देखेंगे तो हमसे छोटे बड़े का अंतर है, वजन और उम्र अलग है, लेकिन परिवार में अगर व्यवस्था के एंगल से देखेंगे तो हर मानव उसमें एक इकाई है, समान रूप से जिम्मेदार है, भागीदार है, ठीक। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है जो हमारे को विज्ञान के दृष्टिकोण और बाबा जी के दृष्टिकोण में दिखाई देता है। तो फंडामेंटली ये दोनों समान हैं और ये सब व्यापक में उर्जित हैं और ये अपने में एक क्रिया है। तो जैसे उर्जित हुआ, मतलब हुआ बोल रहे हैं हम लोग, उर्जित रहता ही है, उर्जित रहता है तो क्रियाशील रहता ही है। ऊर्जा होगा और कोई क्रिया होगी, कोई इकाई होगी, उसमें क्रिया ना हो ऐसा होता नहीं है। ऊर्जा है तो क्रिया है और वो वस्तु अपने आप में है। तो अब निरंतर ऊर्जा है तो निरंतर क्रियाशीलता है। ऊर्जा किस प्रकार की है, निरंतर की, तो क्रियाशीलता किस प्रकार की है, निरंतर। ऐसी कौन सी क्रिया होगी जो निरंतर हो सकती है, गोल गोल घूमने की। तो गोल गोल घूमना अब चालू कर देता है ये, कैसे एक से एक चीज जुड़ती चली जाती है। अब देखिए जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है कि एक परमाणु अंश अपने एक धुरी पर घूमने लग गया, क्योंकि ऊर्जा प्राप्त है तो ऊर्जा का प्रमाण होगा, प्रकाशित होगी। सह अस्तित्व में क्रिया को भी प्रकाशित होना है और ऊर्जा को भी प्रकाश प्रमाणित होना है, तो इस सह अस्तित्व में दोनों का प्रकाशन है, इसलिए वो हो नहीं है। तो जैसे ही मतलब परमाणु अंश है और वो ऊर्जा संपन्न है, वो क्रियाशील होता है और क्रियाशीलता वो क्रिया निरंतर है, तो निरंतर क्रिया होगी तो एक ही प्रकार की क्रिया होगी, वो है घूर्णन। तो अपनी जगह पर एक्सिस पे रिवॉल्व करने लगा, ऐसा रुक रुक के नहीं कर रहा जैसा मैं कर रहा हूँ, वो तो एक समान उससे है, मतलब क्योंकि उसमें कोई ऐसा टुकड़ा नहीं है कि कहीं टूट रहा है, वो एकदम स्मूथ है। अभी वो रोटेशन की बात नहीं है, अभी तो रिवॉल्यूशन की बात है, ये घूर्णन गति, इसको कह रहे हैं घूर्णन गति। हाँ, ये पंखा घूम रहा है एक जगह, ये घूर्णन गति है। ऐसा रुक रुक के नहीं घूम रहा, खच खच खच के नहीं घूम रहा है ना, एक जैसा घूम रहा है। ऐसे ही वो अंश जो है अपने एक्सिस पर घूमने घूमता है, उसको बोलते हैं घूर्णन गति। पहली गति क्या निकल गई? घूर्णन गति। ये घूर्णन गति में क्या चीज हो गया? जैसे ही कोई इकाई का घूर्णन गति है, वो क्रियाशील हुआ, घूर्णन हुआ, उसका प्रभाव क्षेत्र बना। क्या बन गया? प्रभाव क्षेत्र। अब ये जो दूसरा अंश है, इसका भी कोई प्रभाव क्षेत्र बना? तो जितनी जगह में वो है, उससे अधिक जगह में उसका प्रभाव क्षेत्र रहता है। जैसे मैं ही हूं, जितनी जगह में मैं रहता हूं, उससे अधिक क्षेत्र में प्रभाव क्षेत्र हमारा रहता ही है। एक मानव का प्रभाव क्षेत्र पूरी धरती तक है, धरती बर्बाद कर दी पूरी, तो प्रभाव क्षेत्र रहता ही है। तो क्रियाशीलता के कारण घूर्णन, और घूर्णन के कारण जो है वो उस इकाई के आसपास अपना एक वातावरण, एक पर्यावरण, सॉरी एक प्रभाव क्षेत्र निर्मित हो गया। इसी प्रभाव क्षेत्र में जब कोई दूसरी इकाई पास में आई, तो उसका प्रभाव क्षेत्र, इनका प्रभाव क्षेत्र जब ये बना, तो इस प्रभाव क्षेत्र की सीमा में आने वाली इकाइयों के आपस में पहचान हुई। क्या हुई? पहचान। प्रभाव क्षेत्र के आधार पर पहचान हुई, कोई आंख ना कान नहीं है वहां पर, पहचानता है प्रभाव क्षेत्र विधि से वो पहचाना, और एक दूसरे के प्रभाव को स्वीकार किया। नकारने का तो कार्यक्रम ही नहीं है। तो प्रभाव क्षेत्र के से मिलने पर, जुड़ने पर, वो प्रभाव क्षेत्र में एक दूसरे को पहचानना और निर्वाह किया। निर्वाह करने से क्या हो गया? आप दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती होने से क्या हो गया? कि अब एक मध्यम हो गया, और ये जो है तीसरी एक गति और बनने लगी अब, जो कि इसको कह रहे हैं, ये कौन सी गति हो गई? ऑर्बिटल है ना, वर्तुल गति कहते हैं उसको, ऑर्बिट मूवमेंट, वर्तुल। ये घूर्णन हो गई, तो घूर्णन गति दिखाई दी और वर्तुल गति दिखी। अब ये दोनों इस प्रकार से बन गए, ये अच्छी दूरी में है, कोई टकरा रहे ऐसा नहीं, अच्छी खासी दूरी इनके बीच में, और इस प्रकार से वो एक परमाणु बना। क्या कहलाया वो? ये परमाणु बन गया। मनोज पे उठ जाओ, अभी तो क्लास शुरू हुई है। अच्छा, तो ये समझ में आ गया, घूर्णन गति और वर्तुल गति, दोनों गति जहां मिल गई उसका नाम हो गया परमाणु। दोनों गति मिलने के बाद तीसरी गति एक हो गई, कंपन गति हो गई। कौन सी गति हो गई? कंपनात्मक गति। ये बीच में हो गया, और एक उसके चक्कर लगाने लग गया, हाँ, दूसरा परमाणु अंश, परमाणु चक्कर नहीं लगा रहा, परमाणु अंश। जैसे सूरज मध्य में है और धरती चक्कर लगा रही है, सेम वही डिजाइन में परमाणु में भी हो रहा है। ठीक है, सूरज अपना, हम कह रहे धरती चक्कर लगा रही है, और अपनी भाषा में और अस्तित्व की भाषा में ये कि धरती सूरज को पहचानती है, निर्वाह कर रही है उसके साथ। ठीक, तो इस प्रकार से घूर्णन गति और वर्तुल गति दोनों जहां बनी, वहीं पर परमाणु नाम की चीज हुई। तो कंपन गति भी इसमें हो गई। कैसी गति हो गई? अब कंपन गति क्या चीज हो गई, उसको भी समझ लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, फंडामेंटल मुद्दे हैं ये दर्शन में, बहुत थोड़े से मुद्दे हैं, उनको आराम से समझ के अपन आराम से चल सकते हैं। व्यवहारिक मुद्दे ज्यादा बड़े, तार्किक उससे भी कम, और तत्व में और ही कम। ठीक, तो अभी क्या हो गया कि ये जो है ये एक दूसरे को देखते रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे ऐसे घूम रहे दोनों, है ना, और ये यहाँ गया, तो ये जो है ना, ये घूमते घूमते ये भी ऐसा घूमता रहता है, ताकि हाय हेलो एक दूसरे का चेहरा बना रहे। इसको कहा कि कंपन गति होगी। अब इसके, अब ये तेजी से जब घूमेगा तो क्या होगा, ये आपको ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा दिखाई देगा, ये भी इसके साथ ऐसा ऐसा ऐसा, तो डांसिंग मोमेंट दिखाई देता है। कौन सा मोमेंट दिखाई देता है? डांस, उत्सव। कंपन गति को बोला उत्सव गति। दोनों मिलके जैसे व्यवस्था में भागीदार हुए कि डांस शुरू हो जाता है उनके बीच में। इसको बोलते हैं कंपन गति, उत्सव गति है, ठीक है ना। तो अब वो ऐसे घूम रहे हैं, ये बहुत फंडामेंटल बात अपने को समझ में आती है ना। वो एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके घूमते जा रहे हैं। अब यदि इसी में यदि ये एक तरह का परमाणु हो गया, ये हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, इसमें बहुत मिनिमम चीजें हैं। काम देखोगे तो क्या है इसके पास, क्या काम है घूमना, इसके पास भी काम है घूर्णन गति, दोनों घूर्णन गति के साथ। फिर इसके बाद एक और काम है ये इधर दौड़ना, लेकिन इसके पास उतना काम नहीं है। तो क्या हो गया, इसमें आकर्षण बल जो है वो बचा हुआ है। ये तो तेजी से घूमता है, जब तेज गति से घूमने से कोई भी चीज तेज गति से घुमाते हैं तो उसका भार शून्य आता है। तो जो परिवेश में घूमने वाला अंश है उसका तो भार क्या हो गया, शून्य है। परिवेश में घूमने वाले अंश का जो भार है वो शून्य है, ठीक। लेकिन मध्य में जो बैठा है वो उसका भार है, उसका क्या है, उसका भार है। भार का मतलब क्या हुआ, जितना आकर्षण बल इसके पास था, इसके पास आकर्षण कहां से है, ऊर्जा संपन्न होने से आकर्षण बल। सिद्धांत क्या बना, संपृक्तता वश ऊर्जा संपन्नता। संपृक्तता मतलब व्यापक में, व्यापक में डूबी हुई, भीगी हुई, घिरी हुई है ना। अभी उसको भी समझ, डरने की बात नहीं, आराम समझ लेंगे। तो उससे ऊर्जा संपन्नता हो गई, और ऊर्जा संपन्नता से बल संपन्नता आ गई, ठीक। और क्रियाशीलता हुई। ये बेसिक सिद्धांत अपने को समझना है। तो आकर्षण बल है इसमें, और आकर्षण बल इसमें भी है। इसका आकर्षण बल तेजी से घूमने की जगह पर है ना, इसका स्पीड अभी निकाल लिया कुछ साइंटिस्ट ने है ना, कुछ निकाल रखा है, बहुत ज्यादा ही है। और उतनी तेजी घूमने पर ये इलेक्ट्रॉन का तो ये जो भी अंश है इसका अपना जो भार शून्य है, शून्य आकर्षण में दौड़ता रहता है। लेकिन इसका जो है अभी आकर्षण बल बचा हुआ है, वो आकर्षण बल इस बाहर की ओर इसको फैलता है, इसका आकर्षण बाहर की ओर फैलता रहता है। तो बाजू में यदि कोई और दूसरा परमाणु है वो रहते ही है, कोई यहाँ पे और परमाणु जहां पर ये ऐसे घूम रहे हैं, दो है मान लो या चार है मान लो, तो बीच में ऐसे ऐसे कोई परमाणु है, इसका आकर्षण बल इसके नाभिकीय में काम करता रहता है। तो ये जो आकर्षण बल बचा रहा है इसको बोलते हैं भार। क्या है ये भार, जैसे भार को कैसे समझेंगे, इसमें भी कुछ परमाणु है, अणु है, और ये देखो ये नीचे से धरती इसको तेजी से खींच रही होती है, ये क्या चीज है, आकर्षण बल है। इसके इसमें जो परमाणु है उनका जो मध्यांश है, और धरती में जो परमाणु है उनका जो मध्यांश है उनका आकर्षण बल अभी बचा हुआ है, मैग्नेटिज्म इफेक्ट बचा हुआ है। उस मैग्नेटिज्म के कारण, आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे को खींचते हुए पाए जाते हैं, जबकि इसके इनके मध्यांश के आसपास, मध्यांश का मतलब जो मध्य में इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर भी वैसे घूम रहे हैं, वहां पर भी वैसे घूम रहे हैं। ऐसे घुमा देने से इलेक्ट्रॉन पीछे आगे नहीं हो गया, कि दूर रह गया, ऐसा नहीं होता है ना। वो इतना बढ़िया स्पीड में, इतनी गति में है कि आप इसको इतनी तेजी से घुमा रहे हैं तो भी वो हिल नहीं रहा है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में अब कोई बार बार ऐसा स्विंग आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये भार की बात अपने को पहचान में, जड़ परमाणु में पार्थिव परमाणु जिसको कहते हैं, ऐसे पार्थिव परमाणु में भार नाम की कोई चीज होती है। उसका मुख्य कारण क्या है, मध्यांश में जो भी बैठे हुए लोग हैं, अंश हैं, वो अंशों का आकर्षण बल अभी पूर्ण तरह नियोजित नहीं हुआ है, और जो परिवेश में दौड़ रहे हैं उनका आकर्षण बल पूर्णतः नियोजित हो गया। अभी एक सिद्धांत और है कि ये तो ये हो गया, दूसरा सिद्धांत क्या जड़ में, कि जितने बाहर होते हैं उससे डबल अंदर रहते हैं। अभी तो एक में एक ही नहीं हुआ था, मान लो कोई परमाणु में बाहर मान लो 40 हैं तो भीतर में 80 होते हैं, ठीक है ना। बाहर में 40 हैं तो भीतर में 80 हैं, डबल होते हैं, ठीक, उतने या उतने से अधिक होते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला, कि यहां तो बहुत सारे हैं, जखीरा बैठा हुआ अंदर, तो इनका तो सबका अब ये परमाणु भारी परमाणु हो गया। और मान लो देख ले यूरेनियम देख लेंगे, 230 हो गया मान लो बाहर, या पता नहीं ध्यान नहीं मुझे, 120 ऐसा कुछ होगा, तो 235 टोटल मिला के है ना। हाँ तो यहाँ जितने होंगे उससे ज्यादा यहाँ पर है, तो अभी सबसे भारी परमाणु, क्योंकि इसके अंदर वो जो मध्यांश में इतने सारे बैठे हुए हैं और उनकी जो ताकत है, आकर्षण बल है, वो अभी यूटिलाइज हुआ ही नहीं है। वो पड़ा हुआ ताकत, तो वो ताकत जो आकर्षण बल है वो बाहर की ओर व्यक्त होता है, तो दूसरे परमाणु को वो खींच लाता है। अब इसमें से जो भारी होगा वो अपनी जगह बना रहेगा और तो जो हल्का होगा उसके पास खिंचा हुआ चला आएगा। इस प्रकार से जड़ परमाणु में क्या चीज समझ में, भार का बंधन है और इसीलिए उसमें अणु का बंधन आता है उसको। अब वो दोनों साथ साथ रहने लगेंगे, ये दो परमाणु साथ रहने लगे, ये चिपक गए घुस गए ऐसा नहीं हो गया, इनमें पर्याप्त दूरी बनी हुई है, लेकिन अब ये इनमें एक अणु बन गया, मॉलिक्यूल बन गया है। क्या बन गया है? मॉलिक्यूल। तो भार बंधन के कारण अणु बंधन, यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत है? जो भी हो तो पूछ लो यहीं कहीं। हाँ दीदी, नेहा, नेहा नाम है ना आपका? घूर्णन गति समझ में आया? हाँ। और वर्तुल गति? ऑर्बिट पे, रिवॉल्यूशन है, ऑर्बिट पे, ऑर्बिटल मूवमेंट, ठीक। और फिर घूर्णन, कंपन गति? हाँ, ये ऐसा हो ही रहा है, देखो ऐसा हो ही रहा है। तो एक तो ये ऐसा हो रहा है, अपन ये अनुमान करेंगे ऐसा हो रहा है, लेकिन ये एक दूसरे का ससम्मुख रहते हैं, इनका जहां भी मुंह होगा तो ये ऐसे भी होते जा रहे हैं। तो अब ये क्या हो रहा है बीच में, ऐसा ऐसा हो रहा है, ये भी यहाँ हो रहा है, ये स्लो हो रहा है, ये तेजी से हो रहा है, डिग्री डिग्री ऐसा, तो ये कंपन हो गया, हो गया ना। तो इसको कंपन गति का, ये समझ में आ गया, तीन तरह गति हो गई। कंपन गति कहाँ से आ गई? ये दोनों एक दूसरे के साथ जो संगीत बनाए ना, वो संगीत का आउटपुट है, उसको बोले डांस हो गया। दो आदमियों को मिलकर कैसे डांस करते हैं ना, एक जैसे मूवमेंट दोनों को, तो डांस कहलाता है। तो वो डांस का मतलब ये कि वो प्रकृति में डांस होता ही है। किस बात से हुआ? परिवार बन गया उनका, संबंध बन गया, उसकी खुशहाली बन गई, एक परमाणु नाम की एक व्यवस्था खड़ी हो गई। व्यवस्था में ये कंपन हो रहा है, तो व्यवस्था में ये डांस हो रहा है, व्यवस्था में ये उत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, अभी व्यवस्था में भागीदार हो गया, कंपन गति दिखाई दे रहा है, ठीक। अब आगे के परमाणु प्रजाति बनाने के बाद बनेगी, इस प्रकार से आगे आगे आगे डांस डांस चलता रहता। तो तीन तीन गति होगी परमाणु में, घूर्णन गति, वर्तुल गति और कंपन गति। ये बात पकड़ में आ गई, ठीक, बैठ जाइए आराम से। अब और क्या समझना है? अब ये समझना है कि जो मध्यांश में जो बैठे थे, मध्यांश मतलब न्यूक्लियस बीच में, वहां पर जो होते हैं परिवेश में जितने रहते हैं, या तो उतने या उससे अधिक रहते ही हैं मध्य में, विज्ञान के हिसाब से डबल रहते हैं। तो अपन ये मान लेते हैं कि डबल रहते हैं, है ना। बाबा जी बोलते हैं उतने रह सकते हैं, उससे अधिक रहते हैं, वहां डबल का चक्कर नहीं, लेकिन विज्ञान बोलता है डबल रहेंगे ही, तो अपन डबल मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये समझ में आया कि एक भी था तो भी उसकी ऊर्जा बची हुई थी अभी, आकर्षण बल, और बहुत सारे आगे बढ़ गए तो उनका आकर्षण बल और बढ़ा हुआ है। तो अब वो क्या करेंगे, बाजू वाले परमाणु के ऊपर उनका मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा। ऐसे मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण क्या हो गया, वो पास में आएगा, एक अच्छी निश्चित दूरी में आकर रुक जाएगा। अभी दोनों परमाणु साथ साथ ही रहेंगे। अब जैसे हम लोग इसको लेके कहीं घूमते हैं तो इसका परमाणु भी अब कहीं छिटक जाता है, ऐसा नहीं, जोर से घुमाया तो परमाणु छिटक गया, ऐसा नहीं है। जैसे वो परमाणु अंश से नहीं छिटक रहा था, वैसे ये परमाणु भी छिटकने वाला नहीं है, कि यूं जोर से कर दिया तो परमाणु चार नीचे गिर गए, ऐसा नहीं हुआ, ठीक। तो उनमें मॉलिकुलर बॉन्डिंग है और वो अपनी पोजीशन बना लेते हैं, कहाँ कैसे बैठेंगे, कितनी दूर बैठे, उस प्रकार का मॉलिकुलर बॉन्ड, उस प्रकार की कोई चीज बनेगी, प्लास्टिक, लोहा, पानी, मिट्टी, कांच, है ना, जो हम करेंगे हीरा जवाहरात। अभी क्या है, ये सब मॉलिक्यूल की रचना है, किस किस प्रकार के एटम, किस प्रकार के एटम से मिलकर किस तरीके से मिले, मिलने के भी कई तरीके आपने पढ़े होंगे, आइसोटोप होते हैं और ये होते हैं और वो होते हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े आपने? तो कई तरीके से वो मिल सकते हैं, उनके कई तरह के मॉलिकुलर टाइप्स की बात करते हैं अपन। आजकल तो और भी कई कई थ्योरी आ गई, मुझे बहुत पता नहीं है, अब तो ये कह रहे हैं कि मॉलिकुलर पैटर्न भी कोई चीज होता है, उससे भी कोई फर्क पड़ता है, और उसमें मॉलिकुलर फोल्डिंग होती है, और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, ठीक ही करते होंगे वो सब, ठीक ही है। तो विज्ञान जो है वो परमाणु को बहुत अच्छे से समझा, लेकिन परमाणु को व्यवस्था के रूप में नहीं समझा। ये जो कंपन गति को उत्सव के रूप में नहीं समझा, क्योंकि व्यवस्था उसको समझ में ही नहीं आई। तो उसको ये बात समझ में नहीं कि परमाणु आखिर ये सब करता क्यों है। तो इस पर विज्ञान ये है कि ये गलती से परमाणु बन गया। कहाँ से बनता है? गलती से, है ना। उनकी थ्योरी ये है कि दोनों ये परमाणु अंश जो हैं वो बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं, और इनकी गिरने की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है, और ऐसे गिरते गिरते यदि कोई कोई कहीं आकर्षण मिल जाए, कोई कोई अट्रैक्शन बन जाता है, तो वो उसके आसपास घूमने लग जाता है, और इस प्रकार घूमते घूमते घूमते भी गिरते रहते हैं, है ना। इस प्रकार की बात उसमें रखी गई है। फिर आगे के प्रजाति कैसे आती है? तो बोलते गलती से आती है, फिर गलती से एक और कहीं मिल गया तो उसको भी रख लिया। तो वहाँ विज्ञान में सब काम गलती से होता है। ये उनकी लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज नहीं है। विज्ञान में बताते हैं कि हर काम गलती से हो रहा है। एक रचना बनी, एक कोशिका बन गई, एक कोशिका का एक झाड़ पेड़ बन गया, फिर बोलते हैं दूसरी कोशिका कहाँ से ही? बोले इस पीछे की कोशिका में गलती हो गई अगली बार। हाँ, म्यूटेशन बोलते हैं उसको, बोलते गलती से हो गया म्यूटेशन। हाँ नहीं, म्यूटेशन तक तो ठीक था कि हो सकता है कि वो कुछ हो गया। जो डार्विन ने जो सिद्धांत दिया वो तो म्यूटेशन का था, फिर आगे चल के है ना गलती में चला गया कि एक्सीडेंट से कोई नई प्रजाति निकले, फिर एक्सीडेंट से निकल गए। इस प्रकार से आप सब एक्सीडेंटल पैदा हुए हो, आपके माता पिता चाहते नहीं थे और आप एक्सीडेंट से पैदा हुए हो। इस थ्योरी में तो ये निकल गया है ना, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये समझ में आया? तो बाहर बंधन अणु बंधन दोनों समझ में आ गए, बाहर बंधन और अनुबंधन। हाँ जी, वो बाहर के जैसे काम कर रहा है तो दूसरे परमाणु को खींच के ला रहा है अपने पास। उधर भी जो न्यूक्लियस है उसमें भी आकर्षण बल को स्वीकारने की बात है। तो दो, क्योंकि ये परिवेश के जितने अंश हैं तो ये तो शून्याकर्षण में है ना, ये शून्याकर्षण में। तो ये शून्याकर्षण में होने के कारण ये क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो सीधे मध्यांश पे काम करता है, तो मध्यांश और मध्यांश के बीच में आकर्षण बना रहता है। तो वो परमाणु एक जितनी जगह नजदीक आ सकता आ जाता है, उस प्रकार से दोनों परमाणु साथ रहने लगते हैं। इसका नाम है अणु बन गया, अणु। तो ये अगर भार होगा तो अणु बनेगा बनेगा, ये सिद्धांत अपने को समझ में आने की बात। सिद्धांत क्या समझ में आया अपने को? परमाणु में जब तक भार रहेगा तब तक उसमें अणु बनेगा ही, वो अकेला रह नहीं सकता है। इसीलिए कोई परमाणु अकेला नहीं पाया जाता, वो किसी न किसी परमाणु के साथ कोई मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर बॉन्ड बनाकर ही देखा गया है, समझा गया है, प्रमाणित होता है। ठीक, जड़ परमाणु मतलब पार्थिव, जड़ का मतलब पार्थिव। इसलिए बोल दिया मैंने कल को, आप पढ़ोगे कहीं कहीं बाबा पार्थिव लिख देते हैं, फिर आप बोलोगे पार्थिव कहाँ से आ गए? तो जड़ परमाणु बराबर पार्थिव परमाणु बराबर जो चैतन्य भी नहीं हुआ है। तो बोलते हैं ना मानव का पार्थिव शरीर लेके जा रहे हैं, जिसमें चैतन्यता नहीं है वो पार्थिव है। परमाणु को बोल रहे हैं, परमाणु को बोल रहे हैं। मध्यांश तो नाभिकीय है, न्यूक्लियस, इंग्लिश में बोलते न्यूक्लियस, हिंदी में अपन बोले मध्यांश, नाभिक। ठीक है ना ये बात? जैसे सूर्य नाभिकीय में है, इस पूरे सौरमंडल में सूर्य जो है मध्यांश में है, बाकी सारे ग्रह उसके परिवेश में है, मतलब उसमें है, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिट में है, और इनका सबका अलग अलग ऑर्बिट है। यहां तक कुछ ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा है? हारा बताओ, ठीक समझ में आ रहा है यहां तक? कौन कौन यहां तक की जितनी बात हुई कौन इसको बता सकता है? तो फिर आगे बताते हैं, यहां तक की जो बात हुई कौन रिपीट करेगा? कृति करेंगे? आप तो कर ही दोगे, खैर कृति करेंगे, कोशिश करिए, माइक दे दीजिए इनको। जड़ परमाणु की हमने बात शुरू की थी। हेलो, तो अगर हम दो एटम्स की बात मतलब की लेके चलते हैं यहाँ पे, एटम या एटम के अंश, अंश, अंश की बात लेके चलते हैं। तो दो अंश पहले निरंतर ऊर्जा में रहते हैं और निरंतर क्रियाशील रहते हैं। ऊर्जा की वजह से वो क्रियाशील रहते हैं। अगर उनको निरंतर ऊर्जा मिल रही है तो निरंतर क्रियाशीलता में रहते हैं। अब यहाँ पे क्रियाशीलता को हम कह रहे हैं कि वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में सेंट्रीफ्यूगल नहीं, घूर्णन, घूर्णन गति में घूम रहे हैं। रिवॉल्यूशन, रेवोल्यूशन, उसकी अपनी एक घूर्णन गति है, ऐसे घूम रहा है, एक्सेल मूवमेंट। एक्सेल मूवमेंट। तो दोनों अपनी अपनी घूर्णन गति में घूम रहे हैं। उससे क्या हुआ? घूर्णन गति से ऑर्बिटल प्रभाव क्षेत्र, उसे अपनी पहचान, मतलब दोनों को एक दूसरे की पहचान होती है। दोनों का अपना अपना प्रभाव क्षेत्र बना, प्रभाव क्षेत्र होता है। इस प्रभाव क्षेत्र में जब दूसरी इकाई आई तो उसकी पहचान होती है। जैसे अभी मेरा एक प्रभाव क्षेत्र है, आपका भी एक प्रभाव क्षेत्र है। अभी वो रोड पे कौन सा आदमी निकल के चला गया हमको पता चलता है? नहीं। हमारे प्रभाव क्षेत्र में आता है तो पता चलता है कि अच्छा वो वहां से वहां तक हमारा प्रभाव क्षेत्र है। हाँ, वो वातावरण का दबाव प्रभाव बन गया, मतलब वो हवा से हो रहा है, ये उससे अलग। हाँ, तो घूर्णन गति से हमें प्रभाव क्षेत्र का पता चलता है। प्रभाव क्षेत्र के आधार पे हमें दूसरे, मतलब उससे दूसरे अंश की पहचान होती है। पहचान से जब वो निर्वाह करने चलता है तो उसको वर्तुल, वर्तुल, वर्तुल गति का भी, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, नहीं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल रेवोल्यूशन भी उसका शुरू होता है। तो उससे कंपन पैदा होता है। कंपन पैदा होने से फिर, कंपन पैदा होने का मतलब जब सेंटर वाला जो अंश होता है वो अपनी जगह पे रहता है और अपने उसके साथ साथ दूसरा भी घूम रहा होता है, तो उसकी ऊर्जा से मतलब कंपन भी पैदा होने लगती है इन दोनों के रेवोल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? उनमें इतनी ऊर्जा, जैसे एक्सिस उसका ऐसा है, ऐसे एक्सिस भी घूम रहा है, तो ये ऐसे एक्सिस भी घूमता रहता है, ये इधर जाएगा तो ये इधर भी पलटी खाता रहता है। तो इतनी ऊर्जा हो जाती है कि वो कंपन भी उसमें पैदा हो जाती है। ऊर्जा तो है ही, हो क्या जाती है? ऊर्जा तो यथावत ही है। बाहर वाला जो होता है उसका एक एक्सिस है, अंदर वाले का भी एक एक्सिस है, ऐसे दोनों का एक्सिस है। अब ये यहाँ जाता है तो ये यहाँ शिफ्ट होता है भाई, ये यहाँ जाएगा तो ये भी ऐसा शिफ्ट होता है, ये ऐसा शिफ्ट होता है। तो अब ये इसको देखेंगे तो इसमें ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको कह रहे हैं कंपन गति, और तेजी से हो जाएगा तो फिर ये ऐसा होने लगेगा, और ये भी ऐसे ऐसे होते जाएंगे, ये थोड़ा स्लो है और ये बहुत तीव्रता से होगा। तो कह रहे हैं परमाणु में तीसरी गति हुई कंपन गति। अब फिर उसके बाद आपने बताया था कि जो बाहर जो अंश घूमता है सेंटर वाले के रिस्पेक्ट में, तो बाहर वाला जब वो घूमता है तो उसका जो वजन है, वेट जो होता है वो जीरो हो जाता, जीरो हो जाता। लेकिन जो अंदर, क्यों? क्योंकि सर्कुलर में जब घूमने पे तो अपना वेट एक तेजी से, एक तेज गति से बढ़ने से भार उसका शून्य हो गया, शून्य हो जाता, तो शून्याकर्षण में दौड़ता है। पर सेंटर वाला जो अंश होता है उसका भार जो है वो रहता है, रहता है, जिसकी वजह से वो दूसरे के ऊपर खिंचाव महसूस करता है, बनाता है, खिंचाव को बनाता है, बनाता है। और उसमें जो भारी होता है वो अपनी जगह रहता है, हल्का खींच के चला जाता है। अब इस प्रकार से दो परमाणु साथ रहने लगे, मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन चुका, मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन गया। उसके कई तरीके, कई भूखे, अजीर्ण, ये वो ये सब बातें हो सकती है। हाइबरनेशन कहां से आ गया? मैं नहीं जानता उसको, ये क्या चीज़। नहीं नहीं, हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं हो रहा है। ठीक हो गया? एक प्रश्न, तो परमाणु में भार बंधन है इसलिए अणु बंधन है, भार उसमें है तो अणु बनाना उसकी मजबूरी है। इस बात को पहले ठीक से समझ लो। हाँ जी, जैसे दो परमाणु अंश एक अपने प्रभाव क्षेत्र दिखाते हैं दूसरे को, ठीक है? हाँ, तो जब दो अंश पास में आते हैं तो इसमें डिसाइड कौन कैसे होता है कि एक बीच में रहेगा और दूसरा उसके? वही, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई भारी होगा, कोई हल्का होगा, है ना? वो तय करेंगे, अपना कोई मुद्दा नहीं है। कोई भी एक बीच में आ गया, अभी क्या मानते हैं हम, जो बीच में आ गया वो हीरो है और जो आसपास घूम रहा है वो जीरो है, जबकि दोनों मिलकर एक व्यवस्था है, दोनों का सम्मान बराबर है या नहीं है? अपना वो बने रहता है हर जगह तक आखिर तक। अच्छा हम कब तक रहेंगे यहाँ, कब तक तुम्हारे जी भैया करेंगे, है ना? तो वो अपना बना रहता है। तो वो कुल मिलाकर क्योंकि हमारे अंदर उसका मूल्यांकन ही ठीक नहीं है, दो मिलके एक एक हो जाना ही व्यवस्था है, और व्यवस्था में दोनों की उपयोगिता प्रमाणित हो रही है। ठीक, अब जैसा भी जरूरत पड़ रही है वैसा जा रहा है, एक गोबर उठा देता है एक गोबर भर देता है तो क्या फर्क पड़ गया, एक दूध निकाल देता है एक दूध पैकिंग कर दे बोतल में, सब बराबर है। ठीक, जो पढ़ा है वो इस तरीके से पढ़ा है कि कंपन गति इस तरीके से है, जैसे ये अपना नाभिक है तो ये जो ऑर्बिटल गति है अंश की, ये ऐसे ऐसे है, ये कभी दूर जाता है कभी बाहर जाता है, एक निश्चित सीमा क्षेत्र तक ये ऐसे ऐसे चल रहा है। ये कंपन गति नहीं है, पता नहीं लेकिन ऐसे चलता है ये ऑर्बिटल, ये ऐसा इफेक्ट देता है, ये इस तरीके से पढ़ा है मैंने। यहीं पे पढ़ा आपने? नहीं मैंने बायोलॉजी से। अच्छा नहीं, उसमें तो कंपन गति आती नहीं हो। नहीं मैंने शायद उल्लेख कर लिया हो, लेकिन परमाणु ऐसा होता है। नहीं नहीं, ये एक तो ये मोमेंट हुआ, ये मध्यांश में आप इसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ पर एक कम दूरी है और यहाँ पर सबसे अधिक है। अगर ये अंश यहाँ पे आया और ये अंश यहाँ पे आया तो सबसे अधिक दूरी है और सबसे नज़दीकी है। तो इस प्रकार से ये ऑर्बिटल मूवमेंट के कारण ऐसा सा दिख रहा है हमको, और कोई दूसरा भी जो दूसरा जो ऑर्बिट है वो जरूरी नहीं कि वो, ये तो हम 2D फोटो बनाते हैं, हाँ तो ये ऐसा भी हो सकता है ना? तो ये इलिप्टिकल होने से कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है, तो उसके कारण संकुचन प्रसारण होता है, कभी छोटा दिखता है कभी ऐसा बड़ा छोटा बड़ा होता है। इसको कंपन गति नहीं कह रहे, नहीं कंपन गति ये नहीं है, कंपन गति ये जो परमाणु अंश में जो ससम्मुखता है उसके कारण जो एक्सिस पे जो ड्वेलिंग होता है, ऐसा ऐसा डांस होता है ना, वो है नाचना ही कंपन गति है। ठीक, वो क्यों होता है बताया ना, ये जो मध्यांश में बैठा हुआ है सबका ध्यान रखता है, मध्यांश में बैठा हुआ सबका ध्यान रखता है। ध्यान कैसे रखता है, जब ये यहाँ पे आया और अधिक नीचे आने पर इनकी बीच की दूरी कम हो जाएगी तो स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा, टक्कर होने की संभावना रहेगी, तो थोड़ा सा इसका है ना आकाश जो भी था पहचान निर्वाह करने का जो स्वरूप था उसको बोलते हैं मध्यस्थ बल लगाता है, और मध्यस्थ बल लगाकर वापस इसको एक थोड़ा सा पुश कर देता है तो तेजी से आता हुआ वापस इधर चल देता है, और ये यहाँ पहुँचने के बाद ये वो दूरी यदि इससे और थोड़ी सी दूरी आगे बढ़ी तो ये निकल लेगा, कहीं चल देगा कहीं दिल्ली बम्बई, है ना? तो अब उसको वहाँ यहाँ पहुँचने के बाद पुनः आकर्षण बल बढ़ा देता है, ये काम ये करता रहता है। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे समय इसको देखता रहता है, और अगर मान लो 200-250 है तो भी देखते रहते हैं, सबको देखते रहते हैं, हाँ एक या फिर अनेक रहते हैं, वो काम बांट लेते हैं बाद में कि चार को तू संभाल चार को मैं संभाल, ऐसे बंटवारा जाता था, तो वो पूरे समय देखता रहता है। तो उसके देख जो जो पूरे समय उसके जो पहचानने का कार्यक्रम है तो उसकी तरफ उसका एक्सिस जो है वो रिवॉल्व होता रहता है। इसको कह रहे हैं कि कंपन गति। ये आगे अपने को समझना जरूरी है क्योंकि आगे ये कठिन पूर्णता क्या चीज है इसको हम समझ सकते हैं, उसके लिए बेसिक ये 2-3 चीजें हमको समझ में आ जाए। ठीक हो गई बात, दोनों व्यवस्था में भागीदार, दोनों मिलके एक परमाणु बने भाई, बने इसीलिए रहते हैं कि बने रहने के लिए ही वो कंपन गति है। हाँ उधर लेकिन कम दिख रही ना, ये एक भाई तो एक घूम रहा है, इधर तो मान लो 100 हैं तो सबके साथ ऐसा करके निकल आ रहा है, टिंग टिंग टिंग टिंग ऐसा हो रहा है पूरा, तो सबको एक एक जगह पर अपना टच करके इसको उधर ला उसको उधर जा इधर ये कर उधर वो कर इधर ये कर, इतना तेजी से चल रहा है। हाँ और वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट से अधिक बता ही रहे हैं, है ना, वो इतनी स्पीड में वो घूम रहे हैं तो ये कितनी स्पीड में हो रहा है इसको समझ सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं हम, ठीक है बात। ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि जड़ परमाणु का क्या मतलब हुआ। अब ये जब ये आकर्षण बल लगाता है और ये कोई परमाणु है और बाजू वाले परमाणु में कोई आकर्षण जो बल है वो ढीला पड़ गया, मान लो वो बहुत भारी परमाणु है, भारी का मतलब उसके पास जखीरा ज्यादा बड़ा हो गया, कई सारे ऑर्बिट हो गए, तो जो आखिरी का ऑर्बिट है वो इतनी दूर है कि उसके पास ठीक से इसका बड़ा मुश्किल से निर्वाह हो पा रहा है। तो ऐसे समय में क्या हुआ, यदि एक परमाणु में कुछ कमी है तो उस आकर्षण बल के प्रभाव में वो कोई वहां से परमाणु वहां छिटक के इधर आ गया। जब उसमें छिटकने जाता है तो वहां मध्यांश बल वहां भी ताकत लगाता है, परमाणु में थोड़ा सा ऊर्जा बढ़ती है, और जब ये यहां पहुंचता है तो यहां पर भी कोई ना कोई बात बनती है, लेकिन जब वहां से छूट गया तो भी वो परमाणु वापस नॉर्मल हो जाता है, और यहां पर आ गया तो भी परमाणु नॉर्मल हो गया। पूरी प्रकृति में यदि कहीं खींचतानी है थोड़ी सी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, तो वो है जड़ परमाणुओं में, वो भी भूखे परमाणु और अजीर्ण परमाणु के योगफल में ये खींचतानी है, इसके अलावा कहीं पर भी कोई खींचतानी नहीं है। और ये सारी खींचतानी सैचुरेट होने के लिए, ना कि संग्रह करने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो जो विज्ञान ने ये जो खींचतानी देखी, उन्होंने नहीं देखी ऐसा नहीं, उन्होंने ये खींचतानी देखी, उन्होंने बोला सभी प्रकृति सब चीजें परमाणु से बनी है और परमाणु में ही खींचतानी है, प्रकृति में खींचतानी है, तो मानव में खींचतानी रहना अनिवार्य। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बाबा ने किताब लिखा समाज भौतिकवाद, वो क्या कह रहा है कि भौतिकता में, मतलब ये जो भौतिक परमाणु है, रासायनिक भौतिक, ये भौतिक परमाणु रासायन में बदलते हैं, ये जितने भौतिक परमाणु हैं इनमें भी जो कुछ भी ये खींचतानी है वो बहुत आंशिक रूप से विकास के लिए है, आंशिक रूप से है और विकास के लिए। जैसे एक परमाणु में एक उससे अधिक जितने चाहिए उतने अगर आते हैं, या जो कम पड़ रहे थे तो एक लिया, उसके बाद ये भी नॉर्मल हो जाता है और ये भी नॉर्मल हो जाता है, कोई इसमें संकट नहीं है। तो यहाँ से पूरा भौतिकता में भी समाधान पूर्वक जिया जा सकता है, अगर दृश्य में ये ऐसा ही है और हम ऐसा देख पाएं, हमारा दर्शन वैसे हो जाए, है ना, जैसा दृश्य है वैसा दर्शन हो जाए, तो हमारे में समाधान बनता है भौतिकता वाले मुद्दों को लेकर भी, कि उसमें कोई खींचा जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि विज्ञान के पास व्यवस्था की समझ नहीं आने से, है ना, वो इसमें समाधान को नहीं पहचान पाए तो संघर्ष में ही खत्म हो गए, ठीक है बात। उनको लग रहा है कि संघर्ष है। अब इसमें एक और चीज आती है कि परमाणु भूखे भी होते हैं और अजीर्ण होते हैं, दो तरह के परमाणु। भूखों को लगता है कि कुछ कम है उनके पास, अपने परमाणु के स्वरूप को बनाए रखने के लिए ही कम पड़ते हैं, तो उनको हमेशा कुछ चाहिए, किसी और परमाणु अंश की उनको समाने की जरूरत लगती रहती है। अजीर्ण वो परमाणु होते हैं जिनके पास जितने चाहिए उससे अधिक होते हैं, कितने चाहिए अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन ये एक वो अग्रिम स्थिति है जिसके रेफरेंस में नीचे काम हो रहा है, कितने चाहिए ये नहीं पता। जैसे हमको भूख लग रही है, हमको नहीं पता कितनी रोटी खानी है ना, भूख लगी है ये, और या तो खाद खाने बैठे तो या तो भूख लग रही थी, खाते खाते अजीर्ण हो गए, वो तृप्ति बिंदु कोई पहचान में नहीं आया, ठीक। लेकिन भूखा भी, भूख की पहचान कैसे हो रही है, तृप्ति के रेफरेंस में। अजीर्णता की पहचान कैसे हो रही है, तृप्ति के रेफरेंस में। तो तृप्ति नाम की कोई चीज अस्तित्व में पहले से रहती है, तो कोई तृप्त परमाणु रहता ही है, उसी के संदर्भ में कोई परमाणु भूखा या अजीर्ण की पहचान होती है। अस्तित्व में तीनों तरह के परमाणु हमेशा रहते हैं, भूखा अजीर्ण और तृप्त तीनों रहते ही पूरे समय रहते हैं। ये तो हम समझने के लिए वन बाय वन हम समझ रहे हैं, ये समझ में आ गई बात। ये नहीं तृप्त नहीं होती है, ये अजीर्ण होती है। अजीर्ण होने के बाद ये इनर्ट नहीं होती, नाम इनका इनर्ट दे रखा है हमने, कुछ तो काम करती है ना, और इसीलिए उसमें उसको अपन पहचान भी पाए, और अपन उसमें और चार्ज बढ़ा देते हैं तो तेजी से काम करने लगती है, तो काम नहीं करती ऐसा नहीं। हाँ वो तो हमने उसके पूंछ में आग लगा दी है ना, तो बढ़ गया उसका काम करना, तो इनर्ट नहीं होती है। इनर्ट होती तो आदमी पहचान ही नहीं पाता। कोई भी चीज को आदमी पहचाने कैसे, उसकी क्रियाशीलता के आधार पर पहचानते हैं। और पता है कैसे चलेगा? तो इनर्ट को भी यदि हमने पहचाना है तो कहीं ना कहीं नहीं नहीं सेचुरेट नहीं होता। हाँ तो वो इनर्ट बोलते हैं हम उसको, वो इनएक्टिव नहीं होता है। तृप्त परमाणु अलग चीज है, वो कोई तृप्त नहीं होते। तृप्त परमाणु क्या है उसी को आगे समझते हैं। तो अभी समझ में आ गया, भूखा परमाणु जिसको जितना चाहिए उतना उसको नहीं मिला, अजीर्ण परमाणु जितना चाहिए उससे अधिक मिल गया। इसका मतलब कोई एक स्थिति ऐसी है जहां पर जितना चाहिए उतना होता है। तो अब वो लेना देना करके ऐसा चलते रहते हैं। लेना देना मतलब फिर वो को इक्विवेलेंट बॉन्ड और ये बॉन्ड, आपने कई तरह के बॉन्ड पढ़े हैं, है ना? मैंने ठीक से पढ़े नहीं है लेकिन, हाँ, कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक कॉम्बिनेशन ऐसा आया, ऐसे में वेरियस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन चलते रहे, कई तरह कॉम्बिनेशन, बीच में दो हो गए, आगे बाहर एक हुआ, बिना मध्य में चार हो गए, बाहर पहले परिवेश में दो हो गए, आगे दूसरे में फिर दो हो गए। इस प्रकार के वेरियस प्रजाति के परमाणु बनते जा रहे हैं। कोई एक परमाणु ऐसा बना जिसमें मध्य में एक और परिवेश में है ना 60, ठीक। तो मध्य में एक, यहां पे दो, यहां पे 8, यहां 18 और यहां पर 32, समझ गया? दो मतलब यहां दो ऐसे, 8 मतलब ऐसे 8, ठीक। इसी प्रकार से 18, वो ऐसे इसी प्रकार से बनते चले जाते हैं अपने आप। देखिए ऐसे ही बनेंगे वो, 18 जाएंगे, इसमें 32, ठीक। अब देखिए क्या हुआ डिजाइन, एक जब मध्य में रहा और 60 परिवेश में रहे, तो ये एक जब 60 के साथ दोस्ती करने गया तो इसकी इसकी जो गति थी वो इतनी बढ़ गई कंपन गति कि इसका भार शून्य हो गया। एक 60 के साथ तो इतनी तेजी से गति में आया कि परिवेश के तो पहले से शून्य आकर्षण में थे और मध्यांश में बैठा हुआ भी वो भी शून्य आकर्षण में आ गया। तो 1:60 के में जाकर ये इक्विवेलेंट हो पा रहा है। तो आकर्षण बल का यूटिलाइजेशन पूर्णतः कहां जाके हुआ, 1:60 के रेशियो में जाकर ये पूर्ण रूप से हो गया, ठीक है ना? ये बात जैसे ये हुआ तो क्या हो गया इसका भार, भार क्या हो गया इसका, भार हो गया शून्य। तो अणु क्या हो गया, तो भार बंधन खत्म हुआ तो अणु बंधन भी खत्म हो गया। अब ये परमाणु पहली बार इतना काम करते करते अब जाकर क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया है। तो तृप्त परमाणु फिजिकली अब स्वतंत्र हो गया, क्या हो गया, अब वो कोई जड़ परमाणु का कितना भी भार हो उस पर प्रभावित नहीं करता है। इसलिए आप सभी जो है वो भार बंधन से मुक्त होते हुए अणु बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्र इकाई बन गए। अब ये परमाणु अब स्वतंत्र हुआ, तो पहली पूर्णता क्या बनी, स्वतंत्रता बनी। किस रूप में, गठन पूर्णता के रूप में फिजिकली स्वतंत्र हो गए, ठीक है। अभी तो ये देखो सारे परमाणु कितने जखीरा बनके भी कितना बड़े बड़े होकर भी कॉम्पैक्ट रहते, तभी तो कोई प्लेनेट गोल गोल दिखता है हमको, है ना? उसका एक साइज होता है, वो सारे एक जगह में ठसे रहते, ठीक है ना? ये बात समझ में आई। और वो सब अंश दूर दूर रहते हैं तो वो परमाणु बनता है, और फिर परमाणु अंश ये सब एक अच्छी दूरी में रहते हैं इसलिए इतना सब दिखता है। ये सारे परमाणु अंश को इकट्ठा कर दो, सारे अंशों को जो बीच में दूरी है ना, मतलब एक अनुमान करें खाली अपन, हाइपोथेसिस, तो इनको अगर हम इकट्ठा कर दें तो पूरी धरती का साइज क्या हो सकता है? हाँ, इस पर बाबा जी ने बताया कि पूरा धरती के जितने एटम है, एटम के जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यदि इनको हम इकट्ठा कर दें तो मैक्सिमम कोई गेंद के बराबर साइज बनेगी इसके। कुल सामान इतना ही है, वो इतना सामान जो है वो एक अच्छी दूरी में रहकर इतना इतना सारा फैला हुआ है। वो तो पता नहीं मुझे, हो सकता है, हैं? हाँ, सब एक्सपांडेड ही है, एक अच्छी दूरी में है सब। हुआ ऐसा नहीं, ऐसा है ही। हुआ बोलने से क्या लगता है कि पहले नहीं था अब हो गया, तो अस्तित्व का निर्माण नहीं होता। अस्तित्व का मतलब है कि निर्माण से पहले भी वो रहता है और निर्माण के दौरान भी रहता है, निर्माण के बाद भी रहता है। निर्माण किसमें होता है? जड़ इकाइयों में कुछ निर्माण होता रहता है, सृजन होता रहता है, विसर्जन होता रहता है। अस्तित्व सृजन विसर्जन से मुक्त है, वो रहता ही है। जिसका जो चीज है ही बनी ही रहती है का मतलब ही होता है बनी रहता है, और बनी रहता है का मतलब जो बना नहीं था कभी, बनी रहता है का ये मतलब होता है जो कभी बना नहीं था और जो बना नहीं था वो कभी बिगड़ना है ही नहीं। तो अभी बिग बैंग थ्योरी हो या ईश्वर की लीला हो, ये दोनों ही थ्योरी जो अपने आप में इसके साथ मैच नहीं करती। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अस्तित्व जैसा था वैसा है, वैसा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अस्तित्व में जो परमाणु होता है उसमें विकास होता रहता है। तो बनना बिगड़ना परमाणु में, बनना बिगड़ना परमाणु में मतलब कोई सामान नजर आ गया तो बोलते बन गया, कोई निकल गया तो दूसरे परमाणु चला गया तो बिगड़ गया। तो बनना बिगड़ने की क्रिया किसमें हो रही है? प्रकृति में हो रही है, परमाणु में हो रही है, अस्तित्व में नहीं हो रही है। अस्तित्व में तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ का वहाँ चला गया, ये पूरे संस्थान में से एक बच्चा वहाँ से उठ के यहाँ हमारे घर रहने लग गया, हमारे यहाँ से कहीं बाजू में रहने लगा, तो क्या फर्क पड़ गया? कुछ बन गया बिगड़ गया थोड़ी हो गया कुछ, है ना? है तो उतने का उतने ही, सब वहीं के वहीं है। हाँ हाँ, जरूरत की तो बनेगी ना, जरूरत होने पर होता है। देखो एक सोलर सिस्टम में कितनी जगह पर आदमी के रहने की जरूरत है, हो सकता है पृथ्वी पे ही हो खाली, क्योंकि पृथ्वी भी अगर अपने एक वातावरण के साथ बनी हुई है तो वो सारे ग्रह गोल के योगफल में बनी हुई है। कितनी अच्छी दूरी सूरज से, कितना ये कितना वो कितना वो, कोई आकाश में से कुछ इधर से उधर कोई चीज आ जाए तो उसको बचाने के लिए कौन सा ग्रह क्या काम करता है, वो सबको मिलाकर कोई एक अनुकूल परिस्थिति पहचान में आती है। ऐसी अनुकूल परिस्थिति में ही विकास होता है और सब मिलाकर उस अनुकूल परिस्थिति को बनाते हैं। जैसे मानव शरीर में, पूरे शरीर में थोड़ी बच्चे पैदा होते हैं, मानव शरीर में हर जगह बच्चा पैदा होता है ऐसा नहीं है। तो पूरा एक मानव शरीर एक बड़ा शरीर है, उसमें कोई गर्भ होता है, वो एक क्या चीज़ है, वो विकास के लिए, भ्रूण के विकास के लिए एक अनुकूल परिस्थिति बनती है। वो सारा वहाँ पर केंद्रित केंद्रित होता है ना, वो ब्लड ब्लड माता का भी कनेक्शन ये वो सब मिला जुला के वो वहाँ पर विकास होता है उसका। तो विकास के अनुकूल परिस्थिति जहाँ पर बनती है सबके सहअस्तित्व में, उस पर विकास होता है। तो ये नहीं कि आज चंद्रमा पे नहीं तो कल चंद्रमा पे आ ही जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है। चंद्रमा मिलाकर ये परिवार है धरती, यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है चंद्रमा खुश है उसमें, यहाँ बुरा हो रहा है चंद्रमा दुखी है बेचारा, क्योंकि ये सब मिलाकर कोई काम हो रहा है ना। जैसे हम देखेंगे कि भाई कोई यहाँ गौशाला में काम करता है, कोई खेत में काम करता है, कोई शिविर लेता रहता है, कोई खाना बनाता रहता है, ये सब मिलाकर कोई एक विकास का काम हो रहा है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि किसी एक का वैल्यू ज़्यादा है। तो अनुकूल अनुकूलता के आधार पर है, उसको अपने को अध्ययन करने की जरूरत नहीं है कहाँ कहाँ पर अनुकूलता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। जहाँ पर भी अनुकूलता थी इतना विकास हो गया उसको तो हम बचा के रख पाए, है ना? और अनुकूलता का ढूंढना है तो ढूंढते रहना, ढूंढ सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। जैसे लोग बोलते हैं कि गर्भ है ना, अब तो विज्ञान जो है वो बाहर बच्चे पैदा कर लेगा, बाहर बच्चे पैदा कर लेगा, मतलब ये हुआ कि जैसा गर्भ में अनुकूल परिस्थिति मिलता है यदि वैसे ही परिस्थिति हमने पैदा कर दिया तो बच्चे वहाँ भी पैदा होते हैं। बच्चे पैदा होने का नियम यहाँ पर भी वही था और यह हवा में भी वही है, वो नियम बदला नहीं। यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति लाओ, यहाँ पर तो है ही पेट में, यहाँ पर अगर आ जाएगा तो यहाँ भी पैदा हो सकता है। ये बात समझ में आई? तो नियम हर जगह समान रूप से व्याप्त है। नियम जगह बदलने से नियम नहीं बदलते हैं, बदलते हैं भाई। हरियाणा में क्या कहते हो आप, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होता है या जल्दी गर्म होता है? वहाँ के लोग दिमाग गर्म है, जल्दी गर्म होता है, उतने ही होता है। लेकिन आदमी का दिमाग वो हमेशा गर्म, कुछ भी पूछ लो तो गर्म रहता है। नहीं पूछ लो कि बस कहाँ जा रही है, तेरे को किधर जाना है, चलिए ब्रह्मांडीकरण उधर ही थोड़ा ज्यादा हो गया है। ब्रह्मांडीकरणों का प्रभाव है या पड़ोसी देशों के बार बार जो आतंक हुए हैं, आतंकवाद बढ़ा है ना, आक्रमण का प्रभाव उससे है ना, वो ये जो आकर्षण बल बाजू वाले लगाता है ना वो। अब ये अध्ययन का मुद्दा है, इसमें हम लोग एकमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य को पहचानेंगे तो इसमें हम एकमत हो ही सकते हैं। ठीक, तो भार बंधन अणुबंधन दोनों समझ में आए और इससे मुक्त स्थिति समझ में आ गई। तो चैतन्य परमाणु में कंपन गति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक अंश को आप 60 अंशों के साथ निर्वाह करना है। जड़ परमाणु में भी बड़े बड़े परमाणु होते हैं कि ऐसे भी होते हैं कि मध्य में 80 हैं, परिवेश में 40 हैं। तो इसमें जो शुरुआत में जो भी एक अंश होता है पहले एक ही रहता है, जो वो मध्यस्थ बल का निर्वाह करता रहता है, बाद में एक और यहां आ गया वो इसका अनुकरण करता है। और जब बाद में एक और, जैसे मान लीजिए एक यहां पर था और एक यहां पर था, तो ये इसके साथ बनाकर रखा था, ये इसका अनुकरण करता है, तो क्या करता है, दूसरा कोई आता है तो ये इसके साथ बना देता जुगाड़। तो यहां पर थोड़ा शेयरिंग हो जाता है ना, बहुत सारे बैठ गए यहां पर, ढेरों बैठे रहते हैं, जखीरा रहता पूरा, तो वो बांट लेते हैं दूसरे परिवेश में, कुछ बढ़ जाता है अपने आप। इस प्रकार से अनुकरण का मॉडल वहां पर भी है, जिम्मेदार एक ही रहता है लेकिन बाकी अनुकरण करते रहते हैं। उस प्रकार से एक जिम्मेदारी के साथ व्यवस्था भागीदार होता है, बाकी अनुकरण के साथ भागीदार होते हैं, है ना। क्योंकि शुरुआत में परमाणु बनाते जिम्मेदारी किसकी थी, उसने छोड़ा नहीं, अभी उसको पकड़ के उसको देखकर बाजू वाले ने भी शुरू कर दिया ये काम, ये तो हम भी कर सकते हैं, इसमें क्या है यार, इसी के साथ दोस्ती करनी है ना, चलो लाओ करते रहते हैं, तो करते रहते हैं ऐसा। इस प्रकार से ये काम आगे बढ़ता रहता है ना, और ये बाहर भी आते रहते हैं, अंदर भी आते रहते हैं, बाहर वाले का काम भी तय होता रहता है, अंदर वाले का तय होता रहता है। इसमें कोई अंदर बैठा हुआ महान है ऐसा नहीं है, बाहर बैठा हुआ महान है ऐसा नहीं है, छोटा है ऐसा भी नहीं है, दोनों मिलके कुछ हो जा रहा है वो मुद्दा है। वो ध्यान देने का मुद्दा हुआ कि क्या हो जा रहा है, ये जो अंश थे, अंश का कोई निश्चित आचरण नहीं था, अंश का कोई निश्चित आचरण था ही नहीं। इसको साइंस ने बहुत अच्छे से पढ़ा, यहां भी ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान ने पहले ये पहचाना 400 साल पहले 300 साल पहले कि भैया प्रकृति में जो कुछ है वो परमाणु है, तो उन्होंने ठीक ही पहचाना। और परमाणु को समझा जा सकता है, ये भी ठीक पहचाना, परमाणु को समझना शुरू कर दिया है। और परमाणु को समझते समझते यहां पहुंच गया कि इसमें बहुत सारे अंश होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाम दिया। अब उनको लगा कि आप परमाणु को समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे, प्रकृति पूरी समझ में आ जाएगी, बात सही है। तो यहां तक काफी तेजी से साइंस डेवलप हुआ, काफी चीजें समझ में आई, लेकिन परमाणु समझ में नहीं आया उनको। करीब करीब 100 वर्ष लग गए परमाणु को समझे ही नहीं। क्यों, दिक्कत क्या आई, क्योंकि परमाणु जो है उनका जो समझने का विधि क्या है विज्ञान का, तोड़ करके, तोड़ तोड़ करके समझ, दीवार को समझना दीवार को तोड़ो, है ना, पेड़ को समझना पेड़ को काटो, आदमी को समझना आदमी को काटो, ठीक। तो परमाणु को तोड़ने गए थे, परमाणु टूटा ही नहीं, तो करीब करीब 100 ईयर का टाइम हैंग हो गया, टूटा ही नहीं। 100 साल के बाद कोई एक वैज्ञानिक आया, उसने कोई जुगाड़ लगाया, परमाणु को तोड़ दिया, डाल्टन रदरफोर्ड, इस प्रकार का 100 साल का इनके बीच में समय है। और परमाणु टूटने के बाद क्या हो गया, सारे अंश एकदम तेजी से भागे। तो परमाणु के समय तो इनमें बड़ा एक सुंदर ऑर्गेनाइज दिखता, व्यवस्था दिखती रहती है, और जब ये टूटे तो सब ये उलपटांग करके कैसे कैसे भाग गए। तो वैज्ञानिकों ने उनको ऑब्जर्व किया, कहाँ भाग रहे, क्या कर रहे हैं, तो बोला कि इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई निश्चित आचरण नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई निश्चित आचरण नहीं है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का निश्चित आचरण नहीं है तो परमाणु का भी निश्चित आचरण नहीं है। छोटा तर्क यहां से वहां स्लिप हो गया। और चूंकि परमाणु में निश्चित आचरण नहीं है तो परमाणु या अणु में कोई आचरण नहीं है, और अणु में नहीं है तो आप में और हमारे होने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो आप सब हो गया रेंडम हो गया। उसके बाद रेंडम फिजिक्स हो गया, है ना, जो भी हमारा पार्टिकल फिजिक्स जो आया, क्वांटम फिजिक्स जो आया, वो सब मैं यहाँ पर जाकर ये बताने लगे कि यहाँ सब अनिश्चितता है, कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक, उधर से हमारे गुरुजी पहले बोल रखे थे कि सब माया है, वो तो बोल रहे थे माया है। अभी 300 साल कूदा फांदी करके वापस वहां पहुंचे कि अनिश्चित है, उन्होंने कहा देखो हम तो पहले ही कह रहे थे, तुम जब से तुम कूद रहे थे। अब वो जाकर उनके शरण में आ गए कि भैया आप तो पहले ज्ञानी थे, मतलब जिस निष्कर्ष पे हम पहुंचे और तुम तो पहले से पहुंचे हुए। तो अब विज्ञान और अध्यात्म का मिलन हो रहा है, दो बेवकूफ मिल रहे हैं अब, है ना। अब क्या करेंगे भाई, अब दो अधूरे मिल गए। ठीक, दो अधूरा बने। बेवकूफ का मतलब ये कि पूरी बात पकड़ में नहीं आई। यहाँ पर एक नई चीज क्या निकली, बाबा को जो ये समझ में आया कि परमाणु अपने में एक व्यवस्था है, परमाणु वो एक मौलिक स्वरूप है जहां से एक निश्चित आचरण व्यक्त होता है, उसके नीचे जाओगे तो कोई निश्चित आचरण की पहचान नहीं होती। तो व्यवस्था का अगर कोई जगह है, व्यवस्था अगर कहीं है पूरे अस्तित्व में, तो सिर्फ दो जगह है, जड़ परमाणु, परमाणु के रूप में व्यवस्था, और मानव जो है वो परिवार के रूप में व्यवस्था। तो व्यवस्था का दो ध्रुव बिंदु बना, जड़ में बना परमाणु स्वरूप में, और चैतन्य में बना जाकर परिवार में जाकर। इस प्रकार से पूरे अस्तित्व में व्यवस्था का मतलब यह बना, परमाणु स्वरूप व्यवस्था और परिवार स्वरूप व्यवस्था। बोले साहब कहां चला गया, कहां से कहां पहुंचे अपन, कितना शिफ्ट हो गया, ये तो आप समझते हो। ठीक, इसके पहले तक किसी ने भी कोई दर्शन में परिवार की बात ही नहीं करी, ज्ञान की बात करी, परिवार की बात ही नहीं करी। परिवार को तो ज्ञान के मार्ग में रोड़ा माना गया और भोग को भी माना गया। भोग भी रोड़ा ही है, हमको मन करता है रात भर टीवी देखेंगे यार, और परिवार वाले चूचू करते रहते हैं, परिवार वाले शिकायत करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो दोनों ही मार्ग में, भोग मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में भी, दोनों ही मार्गों में परिवार को तो नकली बताया, माया बताया, मोह बताया, और यही कुल मिलाकर इस सब मार्ग में रोड़ा है ना। ज्ञान शब्द की बात तो पहले से करते आए, तो क्या आप सोच सकते हो क्या ज्ञान का वो मतलब रहा होगा जो ये मतलब आज ज्ञान का निकल के आ रहा है। आज इस दर्शन के आधार पर शब्द पुराना है ज्ञान, लेकिन उसका मतलब ये है कि व्यवस्था का जो ध्रुव बिंदु है वो एक तरफ जड़ प्रकृति में परमाणु है और चैतन्य प्रकृति में परिवार है। अब बोले कहाँ पहुंची सर, कहाँ पहुंचा ज्ञान, कहाँ पहुंचा सोचिए। तो इसके पहले किसी ने ज्ञान ज्ञान बहुत किया होगा, ज्ञान की जिज्ञासा है, ज्ञान को पाना है, तो क्या उसका वही मतलब होगा जो यह ज्ञान का मतलब निकल के आ रहा है, निश्चित रूप से नहीं निकल के आ रहा। तो ये बात पता ही नहीं थी किसी को, कुछ पाना है उसको ज्ञान का, अज्ञात को ज्ञात करना, अपराध को प्राप्त करना, उसके नाम पर कुछ ज्ञान की बात बनती रही, ज्ञान का स्वरूप निर्धारण नहीं हुआ। ठीक है बात। इस प्रकार से अणुबंधन भार बंधन और शून्य भार बंधन से मुक्ति, अणुबंधन से मुक्ति हुई। ये दोनों ही मुक्ति होने पर क्या हो गई, आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन से युक्ति हो गई। क्या हो गया, एक समझ, एक चीज हटी, दूसरी चीज आ गई, आशा विचार इच्छा बंधन। अब मतलब वो आशा करने लगा, विचार करने लगा, इच्छा करने लगा, जो इच्छा उसमें हो रही वही सत्य मानने लगा, जो विचार उसमें हो रहा उसी को सत्य मानने लगा, जो आशा हो रही है उसी को सत्य मान लिए, है ना, मानने की जगह में पहुंच गए। आशा विचार इच्छा बंधन के रूप में ये चीज चालू हो गई। अब आगे का क्रम, जिससे हमने बरस जागृति क्रम के बाद जागृति की बात आई, तो जागृति में क्या हो गया, जीवन परमाणु में, जीवन परमाणु में तो कोई जागृति में कोई फंडामेंटल चीज बदल गई ऐसा तो नहीं है। यही हुआ कि आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन से मुक्ति चाहिए। आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन से मुक्ति। तो गठन पूर्णता में पहली स्वतंत्रता मिली थी फिजिकल स्टेट हमारा स्वतंत्र हुआ, मेंटल स्टेट हमारा स्वतंत्र हो रहा है कहां पर? क्रियापूर्ण में, जहां पर इन तीनों बंधनों से मुक्त हो रहे हैं, आशा विचार और इच्छा बंधन से मुक्त हुए, तो हमारा जो मेंटल स्टेट है जिसको हम कह रहे हैं मानसिकता है, समझदारी है, उसमें हम स्वतंत्र हो गए। तो आप जागृति की जो परंपरा बनी उसमें कहां पहुंचे आगे? गठन पूर्णता में क्या हुआ था? फिजिकल स्वतंत्रता। और क्रिया पूर्णता में क्या हो गया? हम बोल सकते हैं मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, ये सभी रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्रता की जगह में पहुंच गए। तो स्वतंत्रता अपग्रेड हुई या डिग्रेड हुई? पहले फिजिकल था, अब मेंटल हो गया। मानसिक रूप से स्वतंत्र, कोई दबाव नहीं आपके पास, यहां पहुंच गए। अब इसमें भी तत्व रूप में तो कोई बदल नहीं रहा है, उसके अंदर क्वालिटी एनहेंसमेंट हो रहा है खाली, कोई अंश जा नहीं रहे, कोई अंश आ नहीं रहे। व्हेन देयर इज नो क्वांटिटी शिफ्ट, क्वालिटी शिफ्टिंग की बात है। पहले मुद्दे पर क्या हुआ था? जड़ से जब चैतन्य हुए तो क्वांटिटी में वेरिएशन आया, 61 अंश का हुआ, और उसका डिजाइन बदला, विन्यास एक अंदर, उसके बाद दो, फिर ये इस प्रकार से बना। तो वहां तक क्वांटिटी, जड़ परमाणु में क्वांटिटी का मुद्दा था, क्वांटिटी एक बार फिक्स हुई, अब क्वालिटी की बात शुरू हुई। तो चैतन्यता में क्या हो गया? क्वांटिटी फिक्स हो गई, गठन पूर्णता हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनली नाउ दिस एटम इज कंप्लीट। ठीक है ये बात? तो इस प्रकार से अब गठन पूर्णता के बाद क्रिया पूर्णता पे पहुंचे, यहां पर क्वालिटी एडिशन हुआ, अनुभव, अनुभव का प्रमाण, उसका बोध, उसका चिंतन, चित्रण करते हुए जो तुलन विश्लेषण तक हम पहुंचने की बात आगे करने वाले, जीवन की बात करेंगे, अभी कल करेंगे या शाम को करेंगे जब भी। तो इस प्रकार से क्वांटिटी सेट होने के बाद क्वालिटी की बात बनी, इसको कहा स्वतंत्रता का एक अपग्रेडेशन हो गया, है ना। वहां से क्रियापूर्णता हो गई। अब क्रियापूर्णता की इस क्वालिटी को अब व्यक्त करना है, क्वालिटी हमारे में आ गई, समाधान हो गया, इस क्वालिटी को जीना है, क्वालिटी के साथ जीना, एक इस गुणवत्ता के साथ जीना, इस मध्यस्थ गुण के साथ जीना। अब उसको जीने के जब गए तो व्यवस्था चाहिए, तो परिवार मूलक व्यवस्था, एक परिवार से लाकर विश्व परिवार तक, जब तक संपूर्ण विश्व परिवार तक हम खड़े नहीं होते, तब तक हमारे मानव में जो अध्ययन पूर्वक, समाधान पूर्वक जो क्वालिटी आई है वो प्रकाशित और प्रमाणित होने वाली नहीं है। तो तब तक हमारे को अपनी क्वालिटी को प्रमाणित करने के लिए विश्व परिवार तक का कार्यक्रम चाहिए। किसके लिए चाहिए? कोई ठेका थोड़ी दिया किसी ने अपने को, सिर्फ इसीलिए चाहिए कि हमारे में जो क्वालिटी हमको समाधान दिख रहा है वो समाधान को प्रकट करने का व्यवस्था वहां तक चाहिए। ठीक, इस प्रकार से एक बार क्वालिटी समझ में आने से, क्वालिटी को पहचानने के बाद उसको जीने के क्रम में ये सब व्यवस्थाओं का उदय, ये हो गया फंडामेंटल समझने वाले एंगल के बाद। अब इसके आधार पर कोई व्यवस्था चलती है, व्यवस्था चलने के बाद हर बच्चे इस व्यवस्था में जीते हुए क्वालिटी संपन्न होते हैं। तो व्यवस्था में जीते हुए क्वालिटी उनमें आती है और उसी व्यवस्था में उस क्वालिटी को प्रमाणित करते हैं। तो ये कदम और सरल हो गया अगली पीढ़ी के लिए, कदम और सरल। अभी क्या हो रहा है? अभी हमको समझ कर कोई क्वालिटी समझ में आती है, उसमें हमारी निष्ठा बनती है, अवधारणा बनती है, और उसको जीने के लिए अब हम कोई ढांचे खांचे बनाते हैं, हाथ पांव उठाते हैं, लगाते हैं, चलाते हैं, कुछ करते रहते हैं। इस प्रकार से गठन पूर्णता हुई, उसके बाद क्रिया पूर्णता हुई, और क्रिया पूर्णता के बाद आचरण पूर्णता की बात बनी, ये तीन पूर्णताओं की बात बनी। ठीक है जी, यहां तक कोई बात दिक्कत है? पूर्ण क्रियाएं पूर्ण चालू हो गई, एक्टिवेट हो गई। पहले भ्रमित भ्रम में या जीव जो था भ्रम में 4.5 क्रिया काम करती थी, और अब जो है 10 क्रिया काम करने लगी। परमाणविक तत्व लेवल पे कोई चेंज नहीं है, उसके फंक्शंस में चेंजेस आ गया, उसकी एक्टिविटी बढ़ गई। कॉन्स्टिट्यूशनली देयर इज नो डिफरेंस, लेकिन उसके फंक्शन जो है थोड़े बढ़ गए। ठीक है ये बात? तो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता पकड़ में आई। ठीक, ठीक है दीदी। तो आचरण पूर्णता को व्यक्त करना व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था एक परिवार से विश्व परिवार तक की बात चलेगी। अपने में ही कोई क्वालिटी का प्रमाणित करने के लिए कि देखो हमारे में सच में क्वालिटी है, बोलने से काम नहीं चलेगा। अब है तो बताओ, बताने के लिए ढांचा चाहिए, खांचे चाहिए, है ना, व्यवस्था चाहिए। उसी के लिए सब मगजमारी, अपनी भाषा में मगजमारी हो रही है, बाबा जी की भाषा में झकमारी है, करने पड़ेगा। आपकी जरूरत है तो करोगे ही करोगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि हम किसी दूसरे के लिए कुछ महान काम कर दे रहे हैं। तो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, है ना, और उसके लिए आचरण पूर्णता के साथ परंपरा की पूर्णता हो गई। तो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के साथ गठन पूर्णता तो हो ही रखी है। शिक्षा विधि से क्रिया पूर्णता, व्यवस्था विधि से आचरण पूर्णता, और शिक्षा और व्यवस्था पूरी होने से परंपरा की पूर्णता। इस प्रकार से पूर्णता में से के लिए जीने का स्वरूप बन गया। अब ऐसे जीने का स्वरूप बन गया, उसी को कह रहे हैं प्रेम हो गया। पूर्णता में से के लिए जीने का स्वरूप बन गया, ये प्रेम प्रकाशित हुआ। तो व्यवस्था बिना कोई प्रेम प्रकाशित प्रमाणित नहीं है। ठीक है जी, ये बात। हाँ, दो सवाल करिए, पहले दूसरा करिए। जड़ परमाणु में जितने ऑर्बिट में होते हैं उतने या उससे ज्यादा हमारे सेंटर में होते हैं, ये नियम है। तो इससे चैतन्य परमाणु यानी बीच में एक कैसे रह गया फिर? वही, क्योंकि जड़ परमाणु में भी ऐसा परमाणु आया होगा कि ऑर्बिट में 60 रहे होंगे, तो सेंटर में 120, वो 60 या 60 से ज्यादा वही होते होंगे, तो वो एक कैसे रह गया फिर? वेरियस कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं। कॉम्बिनेशन बनेंगे तो सेंटर में तो वही रहेंगे ना? ना ना, देखो, किसी भी धरती में विकास होते समय, विकास हो रहा है ना, जब विकास अनुकूल परिस्थिति बनी तो सबसे पहले गठन पूर्णता ही वहां होती है। गठन पूर्णता पहले होती है, ठीक। किसी भी धरती पर गठन पूर्णता पहले हुई, ठीक। उसके बाद विकास हो, बाकी ये जो प्रजातियों के विकास हो रहे हैं, तो विकास क्रम में ही विकास नाम की कोई चीज घटित हो गई। जैसे धरती पर जब तक कुछ मिनिमम नंबर के परमाणु बने प्रजाति के, उसके बाद कोई हायर ताप दाब और विकिरण का प्रभाव से, है ना, कोई कॉम्बिनेशन ऐसा उदय हुआ जिसमें एक अंदर आ गए 60 बाहर हो गए, और ये कॉम्बिनेशन सेट कर गया। ये रेंडम नहीं है, अरबों खरबों साल में कभी हो गया ऐसा। जैसे पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिल गए, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ही हो तो वो बन गया पानी। तो कैसे बन गया? तो विभिन्न प्रकार के परिस्थिति और उसमें कोई कोई ताप दाब ये वो सब मिला के बन गया। बनने के बाद इसका अध्ययन हो रहा है ना, बनने के पहले तो अध्ययन होता नहीं कोई चीज का। ऐसा बना है ये अध्ययन होता है, कैसे बना उसके मंतव्य को पहचान सकते, क्यों बना होगा ये समझ में आ सकता है। तो सारे जड़ परमाणु देखेंगे तो वो चेतन परमाणु के, मतलब वो तृप्त परमाणु के रोशनी में जड़ और भूखे और अजीर्ण के रूप में पहचान में आ रहे हैं, उसके बिना पहचान में नहीं आते। इसका मतलब ये सब साथ साथ रहते ही हैं। हमको समझ में आ गया कि कोई परमाणु किसी कारण से तृप्त हो गया, तो तृप्त होने पर क्या हो गया, मध्य में एक आ गया, बाहर 60 आ गए। जड़ में तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन पहले से ही हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं कह रहे हैं तृप्त परमाणु, क्योंकि उनमें भार अभी तक बचा हुआ है। भार खत्म होने का जो तरीका बना वो यही 1:60, ये अपने को समझ में आ गया। ये तो प्रमाण ही अपने सामने कि ऐसा होता है। तो चैतन्य परमाणु अस्तित्व लेवल पर एक बार बनते हैं, ऐसा नहीं, अस्तित्व में बने ही रहते हैं। हाँ ठीक है, वही धरती पे बनते रहते हैं। अस्तित्व में रहेंगे तो क्या धरती पे नहीं रहेंगे? नहीं, अस्तित्व में रहेंगे, यहाँ आ ही जाएंगे, वहां जाएंगे, धरती पे भी बनते रहते हैं। तो इसका मतलब जब भी चैतन्य परमाणु बनेगा वो अपने पुंजाकार उसमें रहेगा रूप में? हाँ, रहेगा रहेगा। कितने जानवर होंगे, क्या कितने मनुष्य होंगे, सब पहले से डिसाइडेड है? वो सब नहीं, वो संख्या से अपने आप तय हो रहा है ना भाई। जितने पुंजाकार बन गए कितने बनेंगे, अब ये मुद्दा आएगा। हाँ, नहीं, क्या बनेंगे और कितने बनेंगे अध्ययन कह सकता है। पहले ये चलते कितने बनेंगे, तो कितने जड़ परमाणु के उस धरती में, जैसे धरती पर अगर जड़ चैतन्य परमाणु बनना है, जड़ है ना, गठन पूर्णता होनी है, तो इस धरती का प्लेनेट का साइज क्या है, उसके योगफल में स्वयं स्फूर्त बनते हैं। जैसे जैसे कोई पहाड़ कितना बड़ा बनेगा अभी, तो धरती का जो साइज होगा और धरती पर जिस प्रकार का सामान होगा उसी का योगफल में तो पहाड़ बनेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि प्लेनेट हो इतना बड़ा और पहाड़ हो इतना बड़ा, वैसा से घूमेगा ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो घूमेगा तो टूट जाएगा, टूटने के बाद छोटा हो जाएगा, छोटा होने के बाद वापस फैल के माल ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा सा पहाड़ रह जाएगा। तो आप देखोगे तो ऊंचा से ऊंचा पहाड़ वो धरती के किसी सीमा के साथ ही तय होता है, उससे अधिक वो हो नहीं सकता, उससे अधिक हो नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से कितना पानी, फिर कितने पेड़, फिर कितने जीव, फिर कितने मानव, इसको कोई दूसरा तय नहीं कर रहा है, सह अस्तित्व में ये तय होते जा रहे हैं। पेड़ अधिक लग जाएंगे तो जगह कम पड़ जाएगी, तो पेड़ अब छोटे रहने लग जाएंगे, पेड़ की संख्या कम होने लगेगी, पेड़ की संख्या कम होने लगेगी तो जगह बचने लगेगी, जगह बचने लगेगी तो पुनः है ना उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी मिट्टी की, तो वहां पर और पेड़ लगेंगे, अब और पेड़ भी लगेंगे, आसपास सब लगने लगेंगे, लगते लगते बहुत बढ़ जाएंगे तो पुनः उर्वरक क्षमता उसकी लगने की जगह कम हो जाएगी, तो वो फिर पेड़ पतले होने लगेंगे। इस प्रकार से इनमें संतुलन है। ठीक, कितने शेर होंगे, कितने खरगोश होंगे, खरगोश की संख्या बढ़ जाएगी तो शेर की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी, और शेर की संख्या जब बढ़ेगी तो खरगोश संख्या घट जाएगी भाई, और खरगोश संख्या घट गई तो शेर की संख्या घट जाएगी, और शेर की संख्या घट गई तो खरगोश संख्या बढ़ जाएगी, और खरगोश संख्या बढ़ गई तो कब तक होता रहेगा ये? ये संतुलन यही है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसी प्रकार चलते रहता है वो। हाँ, इसी को कह रहे हैं प्रकृति में संतुलन है। गर्मी बढ़ेगी तो समुद्र का पानी ज्यादा भाप बनेगा, ज्यादा पानी भाप बनेगा तो गर्मी बादल ज्यादा बनेंगे, बादल ज्यादा बनेगा तो बारिश ज्यादा होगी, और बारिश ज्यादा होगी तो ठंड ज्यादा लगेगी कम लगेगी, ठंड बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी तो आगे गर्मी कम हो जाएगी, गर्मी कम हो जाएगी तो भाप बनना कम हो जाएगी, तो बादल कम बनेंगे तो बारिश, बारिश कम होगी तो ठंड है ना, गर्मी बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कब तक चलेगा ये? इसी को बोलते हैं साइकिल जो चलता रहता है। साइकिल का मतलब चलना, अपने आप को चलाता नहीं है उसको। हाँ, वो आपस में ही संतुलन बिंदु है उसको। ठीक है ना ये बात? हाँ, अब ये मूल में तो उतना ही है, मूल में ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, पूर्णता, पूर्णता को प्रमाणित करना है तो उसके लिए आचरण पूर्णता, उसके लिए क्रिया पूर्णता, उसके लिए गठन पूर्णता, उसके लिए विकास क्रम, उसके लिए मानव शरीर, जीव शरीर, ये सब चाहिए, उसी क्रम में ये हो रहा है। फाइनल डेस्टिनेशन अब जो को समझ में आया अस्तित्व में क्या चीज है ना, तो वो यही है अखंडता सार्वभौमता, उसी के लिए सब चल रहा है, उसी को कह रहे हैं प्रयोजन। तो अब बिल्कुल भी कोई भी चीज़ फालतू यूँ हो रही है ऐसा नहीं है, कोई दूसरा कर रहा है ऐसा भी नहीं है, ये अस्तित्व सह अस्तित्व पूर्वक ऐसा हो रहा है। क्या भाषा बनी? पहले कोई कर रहा था, वहां से निकल के आप कहाँ पहुंच गए, हो रहा है, इतने अमेंडमेंट आया और क्या हुआ, है ना। पहले कोई करने वाला था, अब करने वाले की जगह पे होता है, उसका कोई नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, उसी को एक नियम कहते हैं, उसी को और अगले भाग में नियंत्रण कहते हैं, संतुलन कहते हैं। इस प्रकार से ये होने वाले स्वरूप को समझ रहे हैं। तो होना रहना प्रकृति में बना हुआ है, मानव हे का अध्ययन करता है तो होना रहना को बना के रख पाता है। ठीक है, इस प्रकार से चैतन्य परमाणु तक बात समझ में आ गई, गठन पूर्णता समझ में आ गई, क्रिया पूर्णता आ गई, आचरण पूर्णता आ गई। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यही को सेटल करते हैं इसको। अब बच गया इसमें सापेक्ष ऊर्जाएं क्या है, निरपेक्ष ऊर्जा क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। जितनी बात अभी तक हुई पहले उसको आराम से पचा लीजिए, कुछ इसमें दिक्कत हो तो पूरा कर लेते हैं, दोबारा ऑडियो सुनेंगे तो ठीक से समझ में आ जाएगा। ताप विद्युत ध्वनि क्या है, इसको कहते हैं सापेक्ष ऊर्जा। ताप विद्युत ध्वनि क्या है, इसको क्या कहते हैं, जड़ परमाणु, ये जैसे परमाणु बना, इसका एक प्रभाव क्षेत्र है, इसका भी एक प्रभाव क्षेत्र है, ये दोनों का प्रभाव क्षेत्र आपस में टकराना तो नहीं बोल सकते, इनके बीच में एक सहअस्तित्व होता है, दोनों के प्रभाव क्षेत्र में कुछ सहअस्तित्व होता है। ये प्रभाव क्षेत्र के साथ जब ऐसे घिसाते हैं ना, घिसना बोलना ठीक नहीं है, जो भी इनका सापेक्षता बनता है उससे अब क्या होता है, वहां पर हीट पैदा होती है, परमाणु में हीट पैदा हो गई, उसको बोला ताप, ठीक। और ध्वनि पैदा हुई, साउंड, और उसके बाद बना वो मैग्नेटिज्म उसमें है ही, वो मैग्नेटिज्म को हम काट देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ताप विद्युत और चुंबक नाम का तीन जो चीजें हैं वो सापेक्ष ऊर्जा बनी। और ये सापेक्ष ऊर्जा कैसे बनी, परमाणु में ये परमाणु अंश है ही और ऊर्जा है, ये ऊर्जा कौन सी थी भाई, ये निरपेक्ष ऊर्जा थी। निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, जो थी वो किसी कारण से नहीं बनी हुई है, वो अपने आप में बिना कारण के है, कोई कारण नहीं है उसका, उसका होना अस्तित्व है, अस्तित्व ही उसका होना है, प्रकृति का अस्तित्व है, व्यापक का अस्तित्व, दोनों अस्तित्व है ही, और उसमें ये जो परमाणु अंश है और ये क्रियाशील हुए, वो निरपेक्ष ऊर्जा से परमाणु क्रियाशील हुआ है ना, परमाणु में क्रियाशीलता हुई, और उस क्रियाशीलता के वश परमाणु में तीन प्रकार के ताप विद्युत और ध्वनि ये चीजें पैदा हुई, इसको कहा सापेक्ष ऊर्जा। ये सापेक्ष ऊर्जा बाकी के कार्यक्रम करती रहती है, जैसे हमारे शरीर में परमाणु से बना हुआ है लेकिन उसको खाने पीने को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे शरीर को सापेक्ष ऊर्जा चाहिए, तो हम रोटी खाते हैं तो उससे हमारे शरीर को सापेक्ष ऊर्जा मिलती रहती है। ये पंखा चल रहा है, कौन सी ऊर्जा चल रहा है, परमाणु में विद्युत पहले से ही है लेकिन उससे पंखा चलने वाला नहीं है, ठीक है ना, उस विद्युत की धारा को बनाए और उससे फिर अपन पंखा चला रहे हैं। तो परमाणु के स्वरूप में देखेंगे तो परमाणु जो कैसे काम कर रहा है, निरपेक्ष ऊर्जा से क्रियाशील है। फंडामेंटल अस्तित्व क्या है अगर देखेंगे तो निरपेक्ष ऊर्जा और परमाणु, ठीक, ये दोनों अपने सहअस्तित्व को प्रमाणित कर दे रहे हैं, प्रकाशित कर दे रहे हैं, और अब इसमें परमाणु में विकास हो रहा है, और विकास को अब प्रमाणित करने की बात है, जागृति को प्रमाणित करने की बात है, उसके लिए अब ये सारी कार्यक्रम आगे की ओर चल रहे हैं। ये बात समझ में आई, कोई कठिनाई इसमें यहां तक? तो ये सापेक्ष ऊर्जा हो गई, इस सापेक्ष ऊर्जा को हम लोग सब जानते हैं, विज्ञान जब भी ऊर्जा की बात करता है सापेक्ष ऊर्जा की ही बात करता है, उधर निरपेक्ष ऊर्जा नाम की कोई चीज पकड़ में ही नहीं आई। वैक्यूम तो एब्सेंस ऑफ एयर, और वो भी तब जब आसपास में एयर है, मान लो पूरे में ये एयर है और कोई स्पेस हमने ऐसा क्रिएट कर दिया, यहां से एयर को बाहर कर दी, एयर आउट कर दी, तो ये सारी एयर इसमें घुसने को तैयार हो गई, तो और ये रोक के रखा हुआ है बाउंड्री को, तो ये इस पर जो प्रेशर क्रिएट हो गया उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, ये नेगेटिव प्रेशर आएगा क्योंकि ये इसको दबा रहा होगा। और पॉजिटिव प्रेशर भी होता है, जैसे जैसे दिल धड़कता है तो एक वो प्रेशर पंप मारता है ना, वो एक पॉजिटिव प्रेशर होकर बाहर की ओर फेंकता है, जैसे अभी हुआ ना एक कोई फ्लाइट उड़ी बंबई से अहमदाबाद जाने वाली थी और वो उन्होंने केबिन का प्रेशर मेंटेन नहीं किया, तो जो दिल का जो प्रेशर है, दिल में दिल देखो कितना सुंदर संतुलन है कि कोई मानव शरीर है, ठीक है ना, तो अंदर भी एक प्रेशर पंप लगाई हुआ है, वो प्रेशर इतना है कि जहां जहां पर भी ओपनिंग है, नाक में ओपनिंग है, कान में है ना, एनस में है, सुसु में है, जहां जहां पर भी ओपनिंग है, जहां एनवायरमेंट से टच होता है, तो इसका प्रेशर का डिजाइन इतना अच्छा है कि जो वायुमंडल का प्रेशर है और इसका प्रेशर है दोनों बराबर हो जाते हैं, तो न्यूट्रलाइज, इतना सुंदर डिजाइन है, इतना परफेक्ट डिजाइन है ना। नहीं तो अगर मान लो हार्ट का प्रेशर थोड़ा कम होगा तो कान का पर्दा हवा के प्रेशर से फूट जाने वाला है ना, और हार्ट का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो कान का पर्दा जो है वो इससे फूट जाने वाला है। तो वो क्या चीज है, सोचिए कितना सुंदर संतुलन है कि जो हृदय में जो प्रेशर है और वातावरण का जो प्रेशर है वो दोनों एक समान है, क्योंकि पूरे शरीर में विकास इस वातावरण में ही हुआ है। तो सारा विकास इस वातावरण में होने से उसके संतुलन को पहचानता है। और अभी अपन ने देखा ही से अपन ने आर्टिफिशियली प्रेशर डाउन कर दिया और वो नाक वाक फूटने शुरू हो गई। 40-50 पेशेंट के जो यात्री थे उनके सबके नाक वाक सब में से खून निकलने लग गया है ना। जेट एयरवेज कौन सी थी, इंडिगो। अच्छा, 2-2.5 महीने पुरानी बात होगी। और वो क्या क्यों हो गया, क्योंकि वो दोनों एयर होस्टेस ने बातें कर रही थी, गप्पे आ रही थी, वो बटन चालू करने भूल गई केबिन प्रेशर का, और वो लटके भी नहीं जो लटकने छी रहे थे। हाँ, तो इस प्रकार से हो गए। लटकने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो आप हवा ले लोगे लेकिन बाकी एयर प्रेशर तो डाउन हो गया। तो डाउन होने से बाहर का अंदर का प्रेशर तुलनात्मक है। एक एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को सिखाते हैं हम लोग। कोई टिन का डब्बा लेते हैं, वो पतला टिन का डब्बा, उसको गर्म करिए। गर्म करने से क्या होता है, हवा उसकी पूरी बाहर निकल जाती है। जैसे गर्म रहता है गर्म गर्म में ढक्कन लगा दीजिए और उसको बाहर रख दीजिए, थोड़ी देर में अपने आप पिछड़ो ऐसा रहता है। बच्चे बोलते ये कैसे हो गया, अपने आप कैसे हो गया, एटमॉस्फेयर का इतना प्रेशर रहता है उसके ऊपर। एक्सपेरिमेंट भी है, ये करके दिखा सकते हैं आप, है ना। तो तुरंत ही होता है इतना दबाव इसके ऊपर एकदम पिचकड़ा रहता है ऐसा डब्बा। प्रोवाइडेड वो पतला होना चाहिए ना, मोटा होगा तो रजिस्ट कर लेगा, वैक्यूम हो जाएगा उसके अंदर। वैक्यूम को अगर रजिस्ट नहीं कर पाएगा तो सिकुड़ जाता है। ठीक है ना ये बात। इस प्रकार से क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, गठन पूर्णता तीनों को हम समझ सकते हैं। और कोई प्रश्न ध्यान आता हो तो कर लीजिए, 10 मिनट का समय है। कंपन गति समझ में नहीं भाई, जो मध्यांश में है वो भी एक तरीके से घूर्णन गति में, उसका कोई एक्सिस है, और यहां पर घूम रहा उसका भी एक्सिस है। ये दोनों में हाई हेलो होना जरूरी है या नहीं है, वो ये अगर इसको ध्यान ही नहीं रखेगा तो ये कहीं कहीं निकल लगा तो टकरा जाएगा या भाग जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं, तो क्या करता है वो उसके साथ ही उसका मूवमेंट बना रहता है, इतने तो कह रहे हैं। तो यहां पर एक कंपन जैसा दिखता है कंपन। अरे घूर्णन तो ऐसी है रे भाई, ऐसे करते करते करते करते ऐसा कर रहा है। हाँ, तो ऑसिलेशन दिख रहा है एक्चुअली, एक प्रकार का। जब उसको पूरे में देखेंगे तो आपको ऐसा ऐसा दिखेगा, इतनी तेजी से होगा तो वो अब और देखेंगे तो फिर ऐसा दिखेगा आपको, और घूम तो रहा ही है। ये होगा ना, इसकी आकृति 3D होता है, कोई भी चीज 3D हो गया, इलेप्टिकली होता है। और वो ऐसा ऐसा दूर से देखेंगे ऐसा दिखेगा, और ध्यान देंगे तो ऐसा दिखेगा, फिर वो देखेंगे तो ये भी दिखेगा। तो तीनों तरह गति दिखती है। परमाणु अंश की आकृति हमें पता नहीं इसके बारे में। सभी चीजों की आकृति गोल होते हुए ये इस प्रकार से इलेप्टिकली है। कोई भी चीज ऐसी है तो ऐसी होती होगी, अनुमान कर सकते हैं, मुझे पता नहीं इसके बारे में। हाँ, अभी उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो मध्यांश बैठे रहते हैं उनको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं, है ना। अभी अभी साइंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन में प्लस होता है, न्यूट्रॉन बिना चार्ज का होता है, ऐसा बताते हैं। अभी वो जैसे और आ गया कि वो न्यूक्लियस में जितने बैठे रहते हैं उनको उनको बांधने वाला कौन, तो वहाँ पर वो आ गया, अभी आप पढ़ते हो ना जो हिग्स बोसोन, तो वो कैसे उनको बनाता है परमाणु को, वो मतलब उन उनमें भी कोई एक तत्व को ढूंढने की कोशिश की गई, इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक अंश को जो कि इनको जोड़ता रहता है, ऐसा कुछ बताते रहते हैं। अपने को समझने में क्या चीज़ समझ में आई, कि जड़ प्रकृति व्यवस्था में है या नहीं, उसका क्या आधार है, परमाणु। तो अस्तित्व में पहला व्यवस्था का डिजाइन क्या बना? परमाणु। और चैतन्य प्रकृति जब व्यवस्था में होता है तो परिवार। बस ये दो ही व्यवस्था के ध्रुव बिंदु हैं। ठीक है, बनाओ नहीं बना तो, और या कोई बन गया हो तो उसमें घुस जाओ। है नहीं, नहीं देखो वो तो आकर्षण बल को न्यूट्रलाइज करने की बात हो रही है। यहाँ पर आकर्षण बल को सदुपयोग करने की बात करेंगे तो वो तो विश्व परिवार बनेगा, 60 पर थोड़ी रुकने वाला है। मानव और मानव जाति यहाँ तक पहुँचने वाला है, तो कोई 60 के आधार पर परिवार बनेगा नहीं, पूरा पूरे ह्यूमन रेस एक परिवार। टेंशन फ्री होते ही आदमी पहले अध्ययन में टेंशन फ्री होगा, उसके बाद तो जीने में आएगा। ठीक है, और कोई मुद्दा? यहाँ तक जो बात हुई उसमें मनन कर लीजिएगा अच्छे से, और अभी आप जीवन विद्या परीक्षा पढ़ ही रहे होंगे, आज पढ़ेंगे वापस, आज खत्म कर लीजिए उसको। कोई भी किताब पढ़ने की गति जो रहेगा, मानव दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, 7 दिन में खत्म एक एक किताब। जितना समझ में आया वो ठीक, जो नहीं आया उसको लिखते जाना साइड में, खटाकर खटाकर खटाकर, अटकने की कोई जरूरत नहीं। कहानी तो आपको सुनाई दी, अब कहानी वहां से क्या पकड़ में आ रही है आपको? आप उसको पहले पढ़िए एक बार, गो थ्रू हो जाइए। आज जीवन विद्या परिचय खत्म। अभी नॉवल आपको देते तो 200-300 पन्ने खत्म करे बिना छोड़ते नहीं हो, क्यों? क्योंकि कहानी आपको पता रहता है कौन लड़का कौन लड़की कौन किसको लेकर भागा। इसमें कहानी पकड़ में नहीं आती तो किताब अटकती रहती है, कहानी पकड़ में आ गई ना एक बार तो अब कहाँ किताब दौड़ेगी तेजी से, उसमें लटकने की जरूरत नहीं, कोई अलग से ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं है। अटक अटक के पढ़ने से कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, अटक अटक के पढ़ने से ज्ञान होता है। जैसे एक बच्चा पढ़ता है, मैं हर बार कहता हूँ र में आके मात्रा रा, म ब में आके मात्रा बा, ज में आके मात्रा जा, र ग य में आके मात्रा या। अब उसे पूछो क्या हुआ, ये हुआ क्या, क्या पता क्या हुआ? जब वो पढ़े कि राम बाजार गया तो उसका कुछ सेंस बनता है, अच्छा राम एक कोई आदमी है, तब राम नाम का कोई आदमी होगा तब तो पता चलेगा, बाजार नाम की कोई चीज है ये पता चलेगा तो बाजार पता चलेगा, गया नाम की कोई एक्टिविटी क्रिया है अगर ये पता होगा तो फिर राम बाजार गया आया कि नहीं आया पूछेगा फिर, है ना। यदि यदि हमारे को कहानी स्पष्ट नहीं होगी तो किताब पठन से कुछ निकल के आने वाला नहीं। राम आके मदद करते रहना, फिर बार बार बोलोगे इतनी सारे मात्रा लिख रही बाबा ने, वही लिख रहे बाबा बार बार, फिर छोटी की मात्रा आगे, फिर बड़ी की आगे, अब क्या करें इसका? देखो लगेगा ना, कहाँ लगेगा, बिल्कुल समझ में नहीं आता तो पढ़ने का मन नहीं लगता है। जैसे दो स्थितियां हैं, हर शब्द का अलग अलग अर्थ है, ये दिस इज द स्टेज वन। अध्ययन जब करने जाते हैं तो हर शब्द का अलग अलग अर्थ, अवधारणा बनने लगा, या हमको अध्ययन पूरा हो गया तो क्या हो गया, सभी शब्द का एक ही अर्थ। और भ्रम में भी कैसा होता है वो भी बता देते हैं। भ्रम में कैसा होता है ना, भ्रम में कैसा होता है ना, सभी शब्द के एक ही अर्थ होते हैं, इसलिए तो बोलते हैं ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक जैसे रहते हैं। स्नेह क्या, बोले वही प्रेम। विश्वास क्या, बोले वही स्नेह। सम्मान क्या है, अरे बोले प्यार से रहना, है ना। गौरव क्या है, भैया बड़ों से प्यार करना। तो सबके एक ही मतलब है। और प्यार क्या होता है? बोले प्रेम। प्रेम क्या होता है? बोले प्रेम चोपड़ा, है ना। अभी हो गया सबका एक ही अर्थ है। वहां से निकल के आए अलग अलग, गौरव का मतलब अलग है, स्नेह का मतलब अलग है, ये अध्ययन काल है, सम्मान का मतलब अलग है, सब अलग अलग है। और ये सब मिलके एक ही अर्थ बन जाते हैं वापस, उसको बोलते हैं सहअस्तित्व, है ना। हाँ, सब एक जैसा लगता है शुरू में। इसके बाद क्या होगा, जब एक ही अर्थ बन गए, इसका मतलब आपको समझ में आ गया, एवरी शब्द का मीनिंग एक ही, सहअस्तित्व। हाँ, जुड़ गया तो वो जुड़ने पर ऐसा हो गया। इसीलिए ज्ञानी और अज्ञानी जो है वो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे अज्ञानी आदमी होता है वो क्या होता है, लोग उसको टोपी बना रहे होते हैं, कम वो कम लेता है अधिक देता रहता है। ज्ञानी आदमी क्या करता है, ज्ञानी आदमी भी कम लेता है अधिक देता है। वो अनजाने में करता है, हैं? हाँ बोलते हैं। तो ये बीच वाले पे प्रॉब्लम है। तो पहले अलग अलग शब्द अलग अलग अर्थ, ये स्पष्ट करें, है ना, बिल्कुल अलग अलग करें। और एक चीज जोड़ी है इसमें कि जो आप मानते हो वो तो है ही नहीं, जो आप मानते रहे इन शब्दों का मीनिंग, कम से कम वो तो है ही नहीं इसमें। मैं तो अध्ययन ऐसे किया, एक समय मुझे समझ में आया कि हम जो पहले से मान के बैठे हैं वो तो इसमें है होगा ही नहीं, तो उसको तो अलग करो। तो अब देखते हैं इसमें क्या, हर चीज का हे का ही का की का मे का से का के सबके लिए है ना, सबका मीनिंग जो हम मान के चल रहे हैं वो तो नहीं होगा, ये तो पक्का ही है। तब जाकर विकल्पात्मक रूप से अध्ययन होता है, ठीक। और नहीं तो हम पहले से मानते रहते हैं, तो मानते रहो तो अटके रहते हो। ठीक है जी, बढ़ाई आगे। नमस्कार, धन्यवाद।